نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تقریبا یو کال نه بعد بیا الله تعالی تاسو سره د ملاقات موقع راکړه پروردگار عالم ستاسو دا محبت د خپل رضا ذریعہ دی وګرځي عزیزانو دا موجود دنیا دمرا تیزے سر تبدیلو طرف تروان دا چیو کال کی دن دن بلا معاملات دا سوی چا تقریباً پو 180 ڈگری بانے ٹرن واقلی عزیزانو دا مسئلہ یواز دا دے ملک نہ دا بلکہ دا ٹوڑی دنیا دا یواز دے اسلامی دنیا نہ دا بلکہ دے انسانی دنیا دا اجتماعی حوالے سر او بنیادی وجہ دا دا چکل ماڈرن سائنس او ٹیکنالوجی او د فکر په حوالہ باندې سیکولرزم دومره ډیولپ شي ناغزه دنیا نه اخلاق او اقدار داغه خاتمه کیږي او چې کله ویلیوز او نارمز اخلاق او اقدار الحمدللہ تاسو نوجوانانی اکثریت دا نوجوانانو دے او دا دا خوشحالی خبر دا پیغمبر علیہ السلام و فرمائل اوسیکم بشبان خیرہ فانهم ارقوا افئده وان الله بعثني بشيرا ونذيرا. وزتاست دا وصیت کو دزوانانو خیر لټوي اوسیکم بالشبان خیرا. او داغی وجہ یو خود مستقبل زمام او اختیار د دوی لاس ترات ان کے دے پہر انداز سیوی. او دوی مدا چردائی قلب و دماغ دا تر و تازی دیکھ دانا کے دے خو غرزولا او صحیح آبیاری اوشوا نو یو خب اٹھے او خب فصل برازر گن کی دیکام تب میو ملاوشی. حضور علیہ السلام خبر خو مختصر کئی اوتی تو جوامع الکلم خاد جون دا پار یو داس اللہ حوی چی مسلمانان خو پریدا کئی انسانان ام قابل عمل کی نو دادا ہوئی دا پارا دا خیر او دا سعادت ذریعے گردی. نو پا دی الفاظ و اصطلاحات تو تاسو زوانان خب ہوئی گئی اخلاق و اقدار تاسو ور تا انگریزی کیو آئی ویلیوز این نارمز. او کلچی دا نارمز تباشی نو انسانان نارمل نا پاتی کی زکر دا لفظ نارمل آغستشوی ہی دا نارم نا دیکھنا نو چکل نارمز تماشین انسانان نارمل نی دا تول اب نارمل دی او اب نارمل سرے اب یا سکور کی نساتی پاگل خانے تیر سی سکی چاہ اب نارمل دی اروانے کئی الوخی ماتی خلق وی اما شمان وی اپارچہ گزار کئی او دا ویلیوز ختمی کی دی سرہ چی مادرن سائنس او ٹکنالوجی او سیکیوریزم اگر دیر مخبترہ قیر روان دی او جو سمرہ ترقی مادی کی گی دا دا روحانی پستہ ذریعے گی روحانی طور انسان پستہ طرف تروانی ذکر دا طول تعلق جسم مادی سرا مادیاتو سرا میٹر او میٹیریل سرا. نو اللہ تعالیٰ دے منگا ہوتا یووار بیا روحانیت طرف تو واپس کی طول آمینو آئی ما مرگرو تبیگا ہوئی ما چکل دا حالت بھی نیو شاعر اگر دیر عجیبہ خبرہ کرے دا چی بیا حلتا دہیچ چاہ عزتوں نے محفوظ نہیں اور فرمائی چی ترازادوں پہ کیا بیتی سنم خانوں پہ کیا گزری ترازادوں پہ کیا بیتی سنم خانوں پہ کیا گزری دلے دیدہ تیرے نا دیدہ ارمانوں پہ کیا گزری اور زمین خون اگلا آسمان آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری. یا پدا سے دور کچھ انسانان دا کم حالت نہ تیری گی اگر درندگے نہ بدترین حالت بھی اول تب کی بیا دا خواہ دا بد امتیاز نہیں او دام دا اللہ تعالی دا عذاب یو انداز بھی چھ اللہ تعالی انسانان دور گی. قرآن کریم اللہ تعالی فرمائے چِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اَوْ مِن تَحْتِ اَرْجُوِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ. اللہ تعالیٰ فرمائے او پیغمبر دے خلق توائے اللہ دا قدرت لری عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ چِ تَاسُبَانِ دَبَّرَنَ عَذَاب مُسَلَّد او من تحت ارجلکم یا دلان دینا عذاب دربان راولی او یلبسکم شیعہ یا پتاسو کی گروہی تحصبات ڈیولپ کی پتاسو کی حزبی مخاسمتو نا ڈیولپ کی ہر یو سڑے دبل عزت پس لے گی آئی او خدای دی بلدیاتو باندے رحمو چھ بلدیاتو کی بھی عزتو نا دیر محفوظ دی زکال تو سوک ندر چاہ خزہ ماف کئی ندر چاہ لور ماف کئی نہ دے چاہ مور معاف کئی نہیں خاندان معاف کئی نہیں نکان معاف کئی او صد پارا چی دن نالو منبری وقت ملوشی دن نالو دن منبرائی دن پارا دن بل دن عزتون جنازی ہو بس دن اللہ تعالی یو بل عذاب دے او یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم بعض بعض. عزیزانو اس بنا چی پا دن نظام بانیوشی دن بنا دن فاسد بھی فاسد بانی کوم شی چې راغله هی میدان ته مار دی وجود ته بد اخلاقه باندې او بد کردار باندې هل تر خدای ته نالای بے خوباسی او خدای دې هل تر بجای دستنی بے خوباسی او الله تعالی هل تر لارې او سړکوم بے خوباسی دا ټول سیزونه د انسان د پاره دی د پاره دی چې انسان عزت ته پیدا وره کی دا زما بلګره دا هل تناس نه بیا واپس نه راځي دوست ماته ته بیا واپس راځه ما او چې ان شاء الله زبیا کلو غواړم چې زما عزت بیا په داو لګین بیا په واپس راځم زکه ما ډیر راځي په تجربه شوی ډیر راځي په تجربه صحیح لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان دی یوې سوري نه بدل نه شي چلے صحیح نو ما ورته مې بس تو ورته ناس ته چې دا بیا بیا ټک درکې نو زکه شاعر وې چې زمينه خون اوګلا آسمانه آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری اس دے انسانانو سینہ کے دے انسان زڑک پاتے نہیں دے یہ حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یخرج فی آخر الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ عز و جل ویغترون به ايوا يقترون بي ام علي يجترئون فوالله لابعثن عليه فتنه تدع الحليم فيه حيران رواه احمد والدارمي وكما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائے انسانانو باندې یو دور داسه را روان دی چې یو سړی بد وید دین میدان کې مقصد به دنیا ګرځي او چې کوم د دنیا میدان کې هغه په ورګړ دی هغه سم ورګړ دی په دې ځن کې او بیا کوم ځای صفه پرې او پیغمبر علیہ السلام فرمائے یحتلون الدنیا بالدین احتلال بدی عربی کی ماڈرن عربی یہ لفظ دیر استعمالی گی احتلال منچی ورطا انگریزی کی وہ اکوپیشن صحیح بدی عربی کی یہ کشمیر تو ہوئی کشمیر المحتلہ اکوپائیڈ کشمیر فلسطین المحتلہ اکوپائیڈ پلسطین یہ سڑی غیر قانونی طریقے سر یہ زائبان قبضہ چولی احتلال ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائے یحتلون الدنیا بالدین چدے بد دین پنامہ بانے ہم دنیا بانے قبضہ چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یلبسون للناس جلود الظان من اللین دا خلق با بظاہر دا سے نرم بھی خبروں کے عیارے کے مکارے کے دمر سافٹ بھئی دمر نرم بھئی لکہ دا گڑ سرمن یا دا گڑ وڑائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے السنتم احلا من السکر فعام میل جول کے او میل ملاب کے بے تاثر خبر و انداز داسی چھے خبر بے دا دیش چلے نزیات خوگی و قلوب ان قلوب زیاب حضرون بے دا شرم خان حضرون اللہ تعالیٰ دے رحمو کی اس دا اکثریت دا انسان تاسو نے آدم تا خود نکان خلق گئی صحیح عزیزانو اس دا انسانانو اکثریت چھے رچا لگ اختیارش دے کل لوگوں نے سرمن تے لڑکے دا غلو یو ڈیرے دے یو گن دے درندہ دے لیو دے شرمخ دے وقلوبهم قلوب الذئاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یقول اللہ تعالی و اذا داس خلق متعلق ابی یغترون ام علی یجترئون دا خلق پما با نزان نہ دھوکا ور کئی انگریزی کی ورتوی سیلف ڈیسیپشن چہ دا سڑے زان پخ پنا دھوکا کی ساتھی لکہ رے شتر مور کون دی شتر مور چخکاریانو پوری بس سہارا نو دے ڈیر زر الوتے نشی چخکاریانو پوری دستر کی پٹی او دا مخوکا تشکو بانے کی دی وہ زدہ دا خام خیالی دا سیلف ڈیفنس سیلف ڈیسپشن خود فریبائی کے مبتلا دے چی ما تا سوک نخکاری نزوم چاہتا نخکارم لہذا دا شتر مرخ کار دا رٹول مرغو پخکار کے رٹول نا آسان ترین خکار دے بس چی او دلی دا نتاونی سا زکی دے ستر کے پٹائی دے اس دا خپل چونچ او مخو کا پشو کی ور گئی زان لدو کور گئی چی ما تا سوک نخکاری نزوم چاہتا نخکارم نخکاری راش او غنڈے رو چاہتا اس منگم زان لدو کور کو ابی یغترون اللہ تعالیٰ وہی چی دا خلق دا پا ما بانے زان لدو کور کے زما پا رحم و کرم بانے دی بولا وشوی چی دا اللہ تعالیٰ دے انسانان تا ہم اس نوائی دا اللہ تعالیٰ دا انسانان با ہم معاف کئی دا اللہ تعالیٰ دا دے انسانان دا کردار با ہم دی دنیا نا سزا نور کئی محترم مرون قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائی چیا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ تعالیٰ فرمائے او انسان ما غرک برب کل کریم تد خدای کرم دو کړي چې داغه یو صفت د کریم ما غرک برب کل کریم الله تعالی چې کمزه قرآنی آیت کې د خپل یو اټریبیوشن او د خپل یو صفت انتخاب کې الته او فلسفه ورته چې الله تعالی دې په ځای داونه ونی چې ما غرک برب کل قهار ما غرك بربك العزيز زكا غد دي موقع و دي محل مناسبتنا وما غرك بربك الكريم چه غال الله تعالى دير لوئي دي كرم مالك دي و دي كريم تاسوائي دي صفت مشباسي غم ده خزوان دي مبالغي سي غد ساكشامل شد تسوائي دي مبالغي سي غد ندى الله تعالى يو صفت دي كريم چه ده دي كرم دير انتهائي كرم دي خدايو اي پدير دان دو کنه ما غرك بربك الكريم پختو کې مونږ وایو چې د بورې زویا څخه بویا چې دغه کرم جلب کړي د دې کرم د پاره سب بهانه خو پیدا کا نو ته بهانه هم نه پیدا کې بس کریم ته ناشته ما غرك بربك لکه څنګه چې مونږ ناشو الله تعالی دې رحم وکړي دلته ټول خلک غریبانان اوس هم یو مرګره لګیاو د معاشي مشکلات وګړي د معاشي مشکلات فارسی کې وایي چې هر کې برماس ازماس دا معاشی مشکل ولی راغے پا دے کے زیاد تر دخل 90% یا 95% زمونگا خپل دے نوے سکر کم سرے چی غریب شی دنہ بیا دا آساب شرنگ شی آساب شرنگ شی دنہ بیا کار نکی گی یوا او دے یو کا تکار ہوئے بچی پیدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم امت زیاد کا زکر چی اللہ تعالی رزق پڑ گئی امت زیاد اللہ تعالی رزق نو بای چھو کم زائے پو وسائلو دا مسائلو دم را دباؤوی حل تب ہم دا حالتو چھتا وکم دے نو محترم ارونو لیک سنس نکار اغسطل پکار دی امونگا مولیان خوم چیز باتی آنی یوں کنی بای کن زمان پردم آچھو مونگا مولیان صاحبان مونگا مجز بات امونگا تم دا سنت و فضیلت بیانو صحیح چھو دا دیر بہترین سنت دے چھو سمرا دے سی آت کا دم را پک خیر و برکت دے ما من نسمت الا وهي كائنه الى يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام من اصل کی تعبیرات طول دین خطا کړه او حدیث کی راضی امام مسلم حدیث نقل کړی دی چې يحمل هذا العلم من كل خلف غدوله ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين حضور پاک فرمائے په هر دور کې اللہ تعالیٰ پا ہر جنریشن کے دا سے خلق پیدا کی یحملو حاضر العلم وفی روایت ان حاضر دین من کل خلف غدودو چی دلتا جسٹ انٹیگریٹڈ خلق چی دا اگوی ولا یخافون فی اللہ لومت العیب اگوی سر داری ضرویشن نی چی کدا مسئلہ میں اکرا مولین صاحبان با اس پر چی دا مولا گمراہ شوی دے وی چی سو پر ادا تحفظ ختم کرن ندے ترغی پر ادیم صحیح رخ چاہتا بیانو لنشی دین صحیح رو چاہتا بھائی ما خاندانی منصوب بندی ماری کتاب لکھنو چاہوے کہ پارلیمانی سیاست کیا دا بیا مچاپ کوا دیکھ پارلیمانی سیاست کیا دا بیا مچاپ کوا زکی چی اخپل مولا بے در پسیر آئیستی چی داؤ گورا دے دا خدای پر رضا قید بانی یقین نہ ساتی ہوئے بچی کم گئی دے دا خدای رضا قید بانی مائزا پا پارلیمانی سیاست لعنت لے گم صحیح کم از کم دے قوم سر رہبری اور رہنمائی پکار دا حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جی يحمل هذا الدين من كل خلف الغدول ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے دا علم و دین پا ہر جنریشن کی پا ہر نسل کی يحمل هذا الدين من كل خلف غدول خلف پا مانا دا جنریشن خلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه فلت پک مونږه تحقیق کو چې لفظ خلف اوای تو فتحی د لام سره نو نیک جنریشن ته مراد ده چې خلف وای په سکون سره نو بیا بد ته مراد ده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والله حضور پاک فرمائے چې يحمل هذا الدين من كل خلف الغدور پاکان خلق نیکان خلق آغا علماء آغا صالحان کیا غید اللہ ردین سی تصور اجاگر کول کے ولا یخافون فی اللہ لومت لائم ایسر اس فکر نی چی خلق بما پس سوئی دا بدعاتم ذکر آئی چی چی خلق سوئی کوئی خلق پس سوئی چی کدا کار میں ونکر نو خلق آدم کے محمد امین استاد تاسو لے ونیک اگر تاسو لے ونیک ذکر اگر در تفزان راکی دی پا دی مقبر رکی چی خدای تو گو رہی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کنتو نہیتو کم عن زیارت القبور اللہ فزوروها فا انہا تذکرو موتاکم او کما قال علیہ الصلات والسلام حضور پاک کے کلا راغے او داس ماحول چې خلکو سپیت سجدی کولی پیشو ته سجدی کولی ونه ته سجدی کولی گټ ته سجدی کولی حضور پاک دغه فلسفی پیش فوټو تا پکچر ته سجدی کولی تصویر ته سجدی کولی حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی ټول شین باندې پابندی ولا حضور الصلات والسلام مقبره ته باندې حرام دی قبر ته باندې حرام دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اس پہ بنسا تے حرام دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تسبود قتل عام حکم کدا ملک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روان شو چرت بے اس پہ دی نمڑو چرت بے اس پہ دی نمڑو بے حضور علیہ الصلات والسلام فرمائل کہ اقتلوا الاسود البہیم ذن نقطتین اس نور پرے دوی سلور سرگے مڑوی نور پرے دو سلور سرگے پیجنے تور سپے وی دی دے بانے دوا زلٹ کی نو حضور اسلام اسود بهیم ذن نقطتین ملوئی زکہ دا دغه پاکیده کی د ټول نه پاور فل گارد او د ټول نه زیات قوی خدای چې دا سر اوسترګه چې دی ټک پټک را رس لکه مونږ چې څنګه و بابا م ټک پټک را رس صحیح سره ای بابا ټک پټ هغه وی دا تور سر اوسترګه سپه دا ټک پټک را رس چې کوم مشکل دی وی بس د تسجدا وکا به هغه مشکل دل حل کای حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نور اس پرے دو اقتل الاسود البہیم ذن نقطتین او چ کلا غینم د خلق و نفرت پیدا شو ذہن دا خبر واغس تے دا کمزور مخلوق تے زانم د مرگ نصیبت کولے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اس وی چوکی دارے دا پار ساتھ اس پہ مام یو ساتھ لے زما دوستاں دی میں اس پہ ساتھ لے دل تے زما دوستاں دی وی دا امریکین اس پہ را اس تے دا سل را اس تے میں دا دے پار چھ دی پوئی سڑے معلوم ہے چ دل دا غری نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چوک تل الاسود البہیم ذن نقطتین دا نفرت پیدا کول پارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے چہ دا سپی قتل عام کی چہ کل نفرت پیدا شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باس اسو کی دارے دا پارا ساتئی سارو دا پارا ساتئی فصل دا پارا ساتئی خکار دا پارا ساتئی صحیح اوے چہ بلا ضرورت ہے مساتئی لگے تم دے جرنیل سے جرنیل سے کلا کلا دوس پی گئی کیوں چت گڑی صحیح ماں تے چاہے دس پو سارا مینا میں پو سارا بے یامی نہیں آنا خدا رو سپر پاور نظر کے زان صالح ثابت ہے جزم استاد پشانی مولانا محمد عمر سے پالن پوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے غریب رحمت کی نیو وارے بیان کے ذکر کوئی از امریکی تا اجتماع تطلع چرت لیم اجتماع تطلع وے ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں میں نے تو ان کو دیکھا تو کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں زکال تخو تقریباً ہر یو خضی سڑی سر سپے بھی صحیح ایون سپیم سپے بھی اسپم زمون پشان نه دلته خسړې لیونه کیچ د ټریفیک ته وګوري التا دا وی سپیچ عمر رواني یی چ لایټ رېټ سی اسپه ورتم د قصو لاډیا ټنشن ولاړی صحیح جسو پورې لایټ شینشوي نه ترغه پورې غم رواني اگر زیبرا کراس نه علاوه بل زایک روډ هم نه کراس کړي سپم چر رواني فټ پات باندې زیبرا کراس ته دان بل هغه روډ هم نه کراس کړي هغه زیبرا کراس پی جنې ځکه هغه له ټریننګ ورکړي اگر تربیہ کڑی دی حیواناتو کیوں اللہ تعالیٰ زبردست سیلز لگولی زبردست چپونے پکی ور لگولی دی کہ ٹریننگ والا ور کی دی باقی در رکھتے انسان پشان تربیہ کی یو دغا وجہ شکاروں کئی تالے صحیح تالے مرد صحیح نو محترم ارونو عرض میں کوستاز خدمت کی چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ یحمل هذا العلم من كل خلف غدول پہر جنریشن کے پہر نسل کے غدول اور دا لفظ غدول دا عادل جمدا دا عادل جمدا دا عادل جمدا عادل انصاف پسند سڑی دوی او ما مرګر ته ما عادل د دزان لخپل کوالټیز دی جسٹ د انصاف پسند وی انټیګریټډ دا غیرتی وی دا څه شی وی دا انټیګریټډ د غیرتی وی انیسټ د دیانت دار وی ترثفل ما چې دا سلور صفات یو ځای شي نو بیا پیغمبر تعبیر کوي د اغین په عادل باندې فعدل باندھے محترم ارون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف الغدول دا قسم غدل خلق پہ ہر جنریشن کی ددی دین دا تحمل ذمہ دار باخلی دا بکے کئی نیک جنریشن تبے منتقل کئی او ددی کار بس دری کار سو کرن دری کارونا ینفون غن تحریف الغالین چی دا انتہا پسندو دا ایکسٹریمیسٹو دا تشدد پسندو خلقو خلاف دا اوی با لار نیسی چی تمہوں لے دا دین تباکے او تا دا دیندارم تباکے او تا دا مسلمانانم تباکے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی ہوئی ما مسلم حدیث نقل کرے حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون د تنطو په عربي ګرامر کې دوه ترجمه کیږي یو اکستریمیزم تشدد پسند او انتها پسند او انتها پسند دا هغه سړی وي چې مکروه حرام ترسي او مستحب فرایض ترسي مکروه حرام ترسي او مستحب فرایض ترسي موس په حج کې مرګ ورته ګن حاجیان صاحبان شهیدان شو الله دې غریب رحمت کی او ما سره خپل مرګي شو د غزای مونږ هم په دا ټیل کې آی ته ما ماف سره راځي آی ولې داسې نیت دې برج ته نه ځو ما دې ځای خلک مري ما دې ځای خلک آی بیا ما ترې شپې ته چې بزرګي ته به سي ته به بزرګي تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله ما بزرګ بیا يم یا نه ما تجربه مې دی وا من تجربه می ده چې خلک دغه سینا ټکه شي نتیجې هم دقه بیا کمې دي نتیجه وا درې سوا پنځه سلوي خلک الله تعالی دې مرقدونه منور کی زمونږ د ناپوهه د وجه زمونږ د او وجه ادا ده ما مرګرو ته وي بلش با ما مونږه مولیانو من انتها پسند یو مو ورته وایو چې سنت ده دې نه خلک پس لور نیمه غنټې دا به تل ضایع کړم زه مليان کداغه سنت پوره کې دا یو مليان کدا حاجه او که پنځه مليان دا بیا خودکشي ده که پنځه مليان په سرور غنټي کې ورپوره کې دا بیا خودکشي ده او انجام به همیشه د قې ما مرګر ته خلار کې قرار کې شپې ورشي بیا ولې ويجود بعد غروب الشمس څه شي ويجود بعد حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې د دین مختلف تصورات د زمانه بدلون سره بدلیږي زمانه بدلون سره بدلی هلته چې سنت له زور ورکه خلک هلاکه چې حرام خلق مرگ تو ورواندے کے چاہاں حرام دی جو دا ایکسٹریمیزم پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دین تباہ کئی اور دیندار خلق تباہ کئی یحملو حاضا غیر من کل خلف الغدور ینفون غنو تحریف الغالی دا غلو پسند خلق او غلو دا اللہ تعالیٰ تا بالکل نا فخدا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دوزا اوے دی چیا آل کتاب لا تغلو فی دینکم او کتابیانو او نصارا او یہودو دا پا دین کی غلو مکوئی یو شے پا خپل زائے ہو ساتا منگوار ترتیب جبا کی قوام بو معجون دم سری قوام راولے کہ دا قوام نور پاکو شی گھٹا دی جوڑا شی او کب فلان دی شی جا لائے پا ہر زائے دا قوام مطلوب دے دا انسان دا کتھت تقاضا دا قوام او تاسو گورے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائے والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے والسماء باران چرتن رازی وری ازینا دا مولی صاحب صحیح دے دا مولی صاحب صحیح ہوئے باران چرتن رازی دو وری ازینا رازی خدا کا وری رہتا اللہ تعالیٰ سلزل السماء رہے لأن كل ما يعلوك يسمى سماء هر شيء تستار سر ده پاسي لگا فاصله باندې دي چت او اسمان وي دي تم سوي بلنده دي تم اسمان وي نو والسماء سبيس والسماء عرفا الله تعالى فرمائے سپیس ما په یو خاص انداز باندې ډیولپ کړ دي په یو خاص میجرمنٹ او ډیسټنس او فاصله باندې مل ګول دي والسماء رفعها او الله تعالى فرمائے د کلکولیشن په حساب او وضع الميزان ما بالکل سکیل مقرر کړی دی کدا دا هغه سکیل په اساس یو انچ را کته وي دا سپیس دا خلق نور سوزول ک یو انچ بره وي دا سپیس دا خلق پیس کې دل ټول منجمد کېدل الله تعالی فرمای ته دا نیچرل بیلنس سیستم تا دا پر دعوت دی چې نیچر بنوي بیلنس بنا پر دې چې وا په نکړ والسماء عرفاها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان دا دے دا پارا چھتا تغیان ہونا کی او دا تغیان مانا ترانسگریشن وائلیشن اف باؤنڈریز اینڈ لیمٹس دا دا خود حد نا یاور اوڑی دل دی یا دا خپل حد نا رسرا پاتے کی دل دی والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط اوس دا وزن په خپل اعتدال له او لفظ قسط دا غي تاکید دي واقيموا الوزن بالقسط دا زرګران سره تل کتل صحیح یو د کریانه والا تل دا اقيموا الوزن دا څه شي دا یو زرګر والا تل هغه اقيموا الوزن بالقسط اقيموا الوزن بالقسط وی تاسو برانجو ولا سره یو تل تل ای رانجه پکې دلی او هغه سره سلور دا چې بڑی نه چمچې نه وزن پکې وزن پکې ماسې عورتۍ وي داسې یو بابا خدای دې وسبخي هغه برانجه خرڅ زه طالب وم نو په دا جومات کې پیزار خوا کې ناستو خلکو ته نه دغه رانجه اخېست راجې ته یو دومره سره خو نشې چې لپه نظر راته وړه راته نو هغې پکې ور واچولو نو هغې زنانه ته وي وې دا مې پکې در سیوا درکړه سیوا درکړه یو کاکا ولاړو هغه ورته په پودا دړه یې تاله پکې هسې درکړه قرآن کریم فرمائے چواقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے بیل سو اعتدال و توازن برقرار ساتھ دا بیلنس مخرب ہوئی دا حکم زائے چھ توازن خراب کی بیڑا غر کشید نظام پدی ماحول کی بہت ڈیر پلوشن دے دا سے زبردست موک دے چھ تو خیر دلته आवाज نه په سعودي کې هم د حج پورا وکي ما ته چې هغه ټوکې لګې دلته دي لا تر اوسه به دا مړای خو ځکه چې هغه فضا دومره پلوټې کړې انسانانو او به پلوټې هوا پلوټې خوراک پلوټې خلک ټول څوک د هارت مریضان دي څوک د کډنی مریضان دي څوک د لیور مریضان دي وجه وې خوراک ټول پلوټې دي صحیح دا کیمیکل دي زمونږ په هر یو یو دانه کې کیمیکل صحیح په یو یو ساس کې وو کې گاندھی جی هغه زمانہ کې چې کله تاریخ آزادی چلے دو نہ انگریزانو د مال کی بوجھے بانے ادیلہ بدے پیسے نیمہ ہوا نیو ادیلہ ٹیکس لگو لے میں گاندی جی دسے اول نہ فرمانا ہے پاساس باندے یہ فیصلہ ہو کچھ مند حکومت مال گنا پلا مال گنا اے تب نمک بناو بنا وے پلا مال گنا فلک بس سمندر تتل سہار اور تو لڑ بے ابو چولی مال گنا بے جوڑا ولا مولانا محمد علی جوہروں پر تحریک کیو پل شگر مریض دا شگر مریض ہو دا چینے دسی مریض ما پرون یو مرګ ته میچ ہے اس کا وینا جنس کم ہے تاند جنہ مل لگو لے وی اسی بزم جنہ مل مل نہ مولانا جوہر تھا گاندھی جی ہوئے وی مولانا آپ بھی ہمارے ساتھ نمک بنانے کے مہم میں شریک ہو جائے غور تے گاندھی جی میں پہلے سے چینی بنا رہا ہوں صحیح اس حال چینی جوڑائی بلڈ پریشر دے شوگر دے ہر چا دے بلکہ زمان دے بلڈ پریشر خود سر میں ہو گئے دل ڈاکٹر طور نو پدا حج کی نا غلط فیدا گولے وچو میڈم بے پدی پدا پوکے دا چل سدے سکر میں دے زمان پلو بولو سرم نے ٹکی جی بینا جی دمر دیر پلوشن دے دمر دیر رشت سڑی بانے ٹینشن راشی آئی پر ٹینشن دو وجہ بلڈ پریشر بھی آئی شوی آئی مزا اللہ تعالیٰ دے خیر جینا صحیح میدام یو عذاب عامد دا اللہ تعالیٰ چی خواہ بد پولو لے وردی محترم ارو قرآن کریم فرمائے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے انصاف عدل توازن برقرار ساتا کدا عدل توازن برقرار ساتے ٹوڑی دنیا نظام ڈسٹر کے زہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَائِ بہوچ فساد و پلوشن پس سمندر کی فساد و پلوشن ہر ذائے پلوشن ہر ذائے نظام فطرت دستر دا وجہ بما کسبت اے دن ناس اللہ تعالیٰ فرمائی دا استاد وجہ دا ابو خدا دیر صفا پیدا کرے مونگا والا بیڑا ور پیدا دا ہوا خدا دیر صفا پیدا کرے مونگ بیڑا وار غرق کرا دا ونی بوٹی خدا دیر صفا پیدا کرے مونگ بیڑا وار غرق کرا بما کسبت اے دن ناس او اللہ تعالیٰ رسط حکمتم خی لیوزیقہم بعض دا چھ سمر پلوشن مونگ پیدا کرو کہ اگر طول اللہ را لیجیس کہ خدا قسم یو کس جون دینے پر دا خو اللہ تعالیٰ فرمائے بلا دیر سے کنٹرول کوم بلا دیر دا سی چیزے کنٹرول کوم لیوزیقہم بعض اللذی عملو لفظ بعض صراحتن سروے لیوزیقہم بعض اللذی عملو چستا دا عمل بعضی ریفلیکشن تا سمیلاوشی او سر پر لعلہم یرجعون گورے کہ عقل لکارو کو یوٹان دے وارست چیر دا ڈسٹربنس میں لکو دا ٹریفک بلک کنٹرول کو دا ڈسٹربنس میں لکو لک دا پلوشن بلک کنٹرول کو دا ڈسٹربنس میں لکو دے کارخانوں تا بلک پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دی کل کل مانا تا پوسو کی نظورتا مرگری دا امریکی جوان دیر گران دیوے اغا سنگا نظورتا مونگو او با اخلون پا پیسو کورتا جی پائپ کیو برا دی پیسو او څنګه داستاس د دې ملک پښین پیسې نه چې 10 روپۍ شو د میاشتې او 100 روپۍ شو د میاشتې مې زده د بجلې د میاشتې بل ورکوم $500 د اوبو د بجلې $500 بل ورکوم نو ما مونږه او باخلو په پیسو او چې کمی او به استعمال کو بهاره او باسو او باسو په پیسو د دې ځان لا بل دی دا غي ځان لا بل دی ای به نن هغه بل صلاح دی نو ما هغه داسې کو نه کوي چې هغه دوه بل کدو په شان داسې په سمندر ور پی یا په دریاب د څه ور پی دی هغه ته پیوریفیکیشن پلانټ لګولي چې بیرته کلی پیوریفیکیشن پلانټ چې غول تا کړی د مې جرم سره چې دې بده غول وبس کی هغه به غول تا کړی دی نو د مې جرم سره چې دې بده غول وبس کی متیازه تا وکړي چې د جرم سره چې دې بده متیازه وبس کی پیوریفیکیشن پلانٹ ورتا لگولی اگر ٹول گنتی راونی سی داگین سر جوڑا کی چھو بس صفا کی بے سمندر تروں کری محترم ارنو نحر میں کوستاز خدمت چلنا تالا فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائے فساد دنیا کی پہنچا سمندر دوارو کے دے انسان اعمال دو وجر فیزیکل ہم مادی ہم اور روحانی ہم ہر یو عمل دا دو اثر لری یو مادی لری یو روحانی لری دیو حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مستقل باب لکھلے باب ما جا فی عالم المثال باب ما جا فی عالم المثال ورڈ آف ماڈل یا ماڈل دو ورڈ حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے چی دی دنیا کی ہر یو عمل چی اگر مادی ندے لیکن زمان دا حرکت دا مادی ندے لیکن مادی شیئے خو حدا پورے مکان ندی دا خو ازا وجد فتلاشا دے دا خو آو عراض دی ازا وجد فتلاشا چال بتا تلاشی اس را کنٹرول کرا تلاشی آرا کنٹرول کرا اگر پا ٹی وی کی محفوظ دی اگر پا کیمرہ کی محفوظ دی اگر پا کمپیوٹر کی محفوظ دی عزیزانو بہر تقدیر اس دقا ازا وجد فتلاشا والا آراض حضر شاہ سے فرمائی خدای پنیر تدی یو مادی ماڈل دی او ہر شے چی دی دنیا کی مادی دی اللہ پنیر تدی یو روحانی ماڈل لے حضر شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا آخرت عذاب یا دنیا تکلیفونا دا دا دا غی آمال و ریفلیکشن دی دا دا اغی انعکاس دا دا اغی پرتو دا چی تابا نکریوزی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی زکر ماں با آٹیکری کتی دا دے قوم دا نشوران پا دے لگیاو چی زلزلہ ور را زلزلہ کیا واتے زلزلہ ور را یو تب پاو خالص سیکولر اگر بے پلیٹ لاندے باندے شاید یو ایشین پلیٹ پا برا لڑا ایشین پلیٹ ورد لاندے شاید صحیح مات چاوی دا آفتر شاکس دیو بھی میں اصر آلتا اگر غرون دمرا دن دن دیو ویٹ دمرا زیاد دے صحیح او دی زلزلے اگر سطح دمرا را اوچتا ہوا زلزلے تباییم زکا اکڑا چا ساتھ ہے دیر را اوچتا ہوا او میں غرون دمرا مضبوط مضبوط یول زرہ فٹا او دول زرہ فٹا غرون دی نو میں اگر بیٹی دمرا دے چا اگر پلیٹ زائد ترسی نا اگر لگیا کڑ کڑ کئی لگیا دے کڑ کڑ کئی نو یو زلزل راشی نو بیا مخام بلا راشی مخام او میں زمان دی قوم بانے پکارم دا سچ لوگوں نے اسلائی کی کم از کم نصار ماننے کے خلق ہوئی بیا بکنن اسپیسلو بے زلزل راشی بیٹرو خلق جمعات تراشی باہر تقدیر عرض میں کھول اتا سے خدمت کے نو سیکولر طبقہ آپ لگیا ہو بس پلیٹونا آخوا دے خوش لیٹ اس دمانگک نظر یہ اولیش کے لگی نو بس دا دا شیر بیا اولان دے نشو چھے دا پلیٹونا اس دا پلیٹونا اولیشو دین اولان دے لگری سرچ دے دا دین اولان دے لگ سرچ دے نو آگا ٹارچ آگا سرشتل چھے آگا اولان دے لارشی آگا بیا مذہبی تب کئی سر دے او مذہبی تب کئی بیا دم رو آن دے لارشی چھے آگا دا پلیٹونا بیا شیر نمالی آگا بیا وی دا غوی پخکر اولار دے خکر آخواش آخکر دے خواش صحیح ناگی سے بیا مونگا حلقہ دے ابن عباس سے قول دے رضی اللہ تعالی عن ابن عباس سے بیا بطور تشبیح و بطور محاورہ ویلے دے بطور تشبیح و بطور محاورہ اس لے کی دا غویخ کرنا ایک سستے دا غویخ کر سلے دا ایک سستے دا محور دے لہذا حرام پا محور پا اسطلاح دوم رخنو پوئی دے لیکن دا غوی پخر چا خب پوئی دے صحیح ناغوی دا غوی پخر مونگ ورتو آرے کہ ابن عباس شیف صحیح ہوئے جدا پا محور والا دے محمر دا چاپیرہ دا استاوی کی گلوب دا استاوی کی دا محور دا چاپیرہ بار تقدیر عزم استاس خدمت کے کو جزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس مذہبی طبقے زمون گناہون دی او دو گناہونو ما ورطے میں ملگریا پا دی اسبابو کے ننے کاشتا نفکی تضا حمشتا ہے اسباب نن کاش تا نه تفاهم شتا دا دواړه وې دغه موجدا دائم وجدا دغه موجدا دائم وجدا او دا دواړه وجه الله تعالی قران کې سلسله ذکر کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی سلسلہ ذکر کی میں محترم ہوں قران کریم فرمائے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالی فرمائے بیلنس ساتھ اعتدال اور توازن برقرار ساتھ قران کریم دے توازن و اعتدال خبر دیر زیادتی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیر زیادتی کی بلکہ فرمائے ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا اللہ تعالی فرمائے کہ پیسے در سر دی نسٹ تلاس متڑا پیسے در سر دی نسٹ تلاس متڑا کل کل جیب تم ور کو کل کل لاس جی تم ور کو دل تلم نشتے چ لاس تو ور دن نہ کو دے کر دے نہ لاس ور دن نہ کو بیا ڈک راو بس چلو ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اللہ تعالی فرمائی لگ دین صدا ولا تبسطها كل البسط ما سر کر کر لسل پئی جو سو پوری رات نہ سو غریبانا لے ور نہ داغینا پس دی دین دور سو واچ کم بوسو غوسو اور چا کم بوسو غوسو و ما سر مصرف دور دی جو واپس بن ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا تب ملوم هم يدخل طرفنا ان فرونت دي جنرال پبلک اس ویل اتب محصور هم يدخل طرفنا ان فرونت دي جنرال پبلک اس ویل یعنی تب بزان ملامت و سڑیا خدا والی نو بس خیراتون و میخی و ہرجی و خورکون و چایانی و فلان فلان اس کو انشاءاللہ تاسو خیئی خیئی گن صحیح اللہ تعالیٰ کرم بانے قرآن کریم فرمائے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا او داس لا سنم كلاوا جزان سر اسے پرین دے اسے زان لو موگے ناستے فتقعد ملوما محصورا کنی بیا بتا پزانو ملامت ہوئے خلق بدر بانے ملامت ہوئے تو پزانو ملامت ہوئے خلق بدر بانے ام ملامت ہوئی تب زان بانے ام حسرت کی خلق بدر بانے ام حسرت کی گاڑے ہو سر خراور سر ہم اس نشتی منگ با ور سر کل کل چاہے اس گلے اس زان لہم فلوروانا نیوٹی فتقودا ملوم ام مخون اللہ تعالیٰ فرمائی جون بیلنس کا فلائد خوار گا تدا ام بیلنس جون دولی تیرے نوے فرمائے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اللہ تعالیٰ فرمائے یقین خبر دا کہ ما پیغمبران لے گلے بالبينات اور لفظ بینا بنیادی طور خطاستا معلوم ہے رجی اصل مادہ دا بین بانا یبین بانا یبین بینن اس دا بین مانا سنا فمانا دا بون او بین فمانا دا فرق رازی فمانا دا ڈسٹنس رازی فمانا دا فاصلی رازی فمانا دا سپریشن او فمانا دا جداواری رازی بینا لفظ چی دا شے جدا کون کی او پخپلہ کلیر بھی چی پخپلہ کلیر بھی او بل شے کلیر کئی پخپلہ کلیر بھی او بل شے کلیر اللہ تعالیٰ وی پیغمبران تما دا سے قانون ورکڑ دے دا سے احکام او روز میں ورکڑ دے دا سے آئین میں ورکڑ دے کہ دا پخپلہ کلیر دے او کچا دا کاز زان تا اولا گو ٹول معاملات بورتا کلیر سی دا مونگا تیارا کرے چاہ سر لگی چاہ فی لگی ٹول بیڑا گر گر دا ہی وجہ دا ٹال تا گر نا شتا خونی لگو لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وان او اس کو نہ پکھان لگے دو سیم کانم دے پروسیس اور پروسیجر کی خوشتا نا زکر جی دا لگی کم دا ہے نا دا لگی دا پارلیمنٹ نا دا چر دا لگی دا دا پارلیمنٹ نا لگی اور زمارے پا خدای قسم بھی چھ مانا با چر تا پا دا درے کارا گئے زبا پارلیمنٹ کے وقت دو درے کسان لانا سرے فکر تا پوست کڑی نو کڑے بھائی صحیح مانا چاہ تا پوست دے فکر نو دے کڑے وہ ٹرانسفارمر سنگش تار سنگش میٹر سنگش ستن سنگش ٹیلی فون کم خواہ شو خوخ تا کم زائیو لگی دا پول ٹک شو کو ٹک نشو روڈ بہوشی کو بنشی او پیپ دا گیس را دیو کن رازی صحیح اس دا غزائی شیط لیر کی گینا نور نور تاریکی برازی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا او زما په خیال زمانه بعد مونچا ټیک ته ما پسې خو بیا کاکا راغې نه خو دې سره تعلق نو اوس دا غي نه پس مولا صاحب راغله تاسو کم یو سړی دې مولا صاحب نه تاسو کوي تاسو فکر نظر سره خبره کړې وای کچا کړې نو مطلب شت مولا او نه کک مولا ته تاسو کړې د خپل منبر مولا نه چې تاسو فکر نظر سره خبره کړې یا د فکر نظر په حواله باندې څه کوي هغه فکر لا بدل شي افکر مادیش لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الله تعالی فرمائے ما واضح احکام و روز و قوانین سر پیغمبران لے گئے دی اگوی تمی کتاب ورکڑے دی والمیزان و سلم ورکڑے دی سکیل میں ورکڑے استاد چرتا اور ادلی دی چی او پیغمبر راته د بنی اسرائیل نو چی راته نزان سره د ګلو تللو تلم دو اس دراوړه صحیح یا وې چې بد الګانو تول کو سب کو ځکه چې خدای را لې او تل را کړی دا چې تل دا دغه میزان نظام عدل دی چې او داسې سیستم ورکړي چې عبد انسانانو ژوند بیل وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله تعالى فرمائے تعدیل پارا چه دے انسانانو جوا کے اعتدال پیدا شی دے انسانانو جوا کے توازن پیدا شی دے انسانانو جوا کے بیلنس پیدا شی او چه کل جوان کی بیلنس پیدا شی دا سڑے مطمئن جوان تے رہی ہم ہوں گا یا پا یاو غلط رہا نہیں یا پا بل غلط رہا نہیں یا پا یاو اکسٹریم یو یا پا بل اکسٹریم یو مذہبی طبقہ دا پا یاو غلط رہا نہیں صحیح او سیکولر طبقہ دا په بل غاړه درنه دا دام امبیلنس امبیلنس او دام او دا وجه دا چې یو بل تار وخت وخت په چاړو ولاړ اوس که دوم لګان را بیلنس کړ دوم ځان را بیلنس کړ بیا دیو بل خبره ته وګور کی اوس مونږه د خبره ته وګور زکه دا په یو استریم دی په بل استریم دی صحیح دا اوس خلاړو غشي بلاست کائنات کې بلاست څه پیړې غړ کله کله چې دا سوشلزم ډېر په پتا راکې روانو او سوویت یونین ژوند دیو نو ما سره به دا سوشلستان دی غل خلکو به دا قاضي سم سوشلست صحیح بیا طالبان به مړه طالبان به دا قاضي سم ډېر مذهبي سړی دی صحیح نو یو کس مال اوزل تاسو کو تعلیم یافته سړی وی جی پتا پون شي ته کم طرف ته ما دا کمال چې دا پوه نشي ما دا کمال چې دا پوه نشي ترا باندې دا ول ری استعمال کړی دا مذهبي سړی باندې دا ول ری او ما دقا شے شریعت تا مطلوب دے دقا بیلنس و توازن و اعتدال شریعت تا مطلوب دے دا دا قرآن کریم دعوت دے دا دا پیغمبران مشن چه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط دا دے دا پارا چه انسانانو کے اعتدال پیدا شی انسانیت کی بیلنس پیدا شی او بیا زما استا خصوصیت سره دا صفت دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اللہ تعالیٰ فرمائے مَا تَعْسُو يَوْ بِلَنْسْ اُمَّتْ پیدا کری دلتے یو استلادہ یو استلادہ دے ملک دے ملک دے ملک دے ملک دے ملک دے پٹولا دنیا خوارا شوا روشن خیالی سشے روشن خیالی لبرل مسلمان ماڈریٹ مسلمان لبرل مسلمان ماڈریٹ مسلمان ایکسٹریمسٹ مسلمان عورتیں میں مر گئی ہے دس خبر ہے اسلام کے نہ ماڈریشن شتا نہ پکی لبرلزم شتا نہ پکی ایکسٹریمزم شتا نہ پکی ایکسٹریمزم شتا اسلام فطری طور دیو بیلنس سسٹم اسلام فطری طور دیو بیلنس سسٹم دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا قرآن پر خپل بیلنس امت ویلی وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا بیلنس امت تے او دا بیلنس امت ذمہ داری سلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا الله تعالى فرمائے کہ تاسو ما یو تاسو بیلنس امت پیدا کری تاسو بد انسانیت استادان ہیں تاسو بس د انسانیت استادان به شهید گوا اوس مونږ گواہی کوم کوم ځای کوم حضرت شاہ ولی اللہ سے فرمایلی تکونو شهداء علی الناس اے معلمین ایاهم اے معلمین ایاهم تاسو بد انسانیت استادان تاسو به خلق ته انسانیت خیر اوس مونږ خپل خبره غنوړه دا هغه بل دنیا مونږ ته انسانیت وای دا انسانان دا ډېر لوی اکسټریمیست دی، دا تخریب کار دی، دا بم بلاسٹ کوي، دا انسانان باندې قتل عام کوي، دا ځان سره بم تړیو په خلکو ورځي، د شیعه عبادت خانه، د سنیانو عبادت خانه، د فلانو عبادت خانه، د فلانو عبادت خانه، دلته دا بلاسټو کولته دا هغه ځین کې داري چې دا څه وحشي غوندي مخ انسانانو قبیلے وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة پیغمبر متعلقكم اللہ تعالی اہل مکہ توڑم بے زین کلیئر کرو پا خبر او پوچھے اگر تا مکہ دشمنی زان سر نہیں دشمنی نہیں مکہ زان سر ول دکمی تب کے چپدی سیاسی میدان کے مولیا سر دشمنی نہ کدا مولا یہ ولا اسمان دستوری مراڑی اگے منو تو تیار لگا پر دشمنی سر کمیٹ دے اخو پلا سیاسی فکر سر کمیٹ دے کہ مولا بدلی لگے نو کلا چ دغه فکر کی حل تبیا اس وحدہ ہے کول تبیا اغه سری ته خبر کول اغه سی ویسٹ اف ٹائم دے دیو جی اللہ تعالی اہل مکہ تو موی چن تقوم للہ مسنا و فرادا خدای دے پاس کوم چدا جولای نی اللہ تعالی دا جولای وری ولا ان تقوم للہ خدای دے پاس اودری گئی مسنا دودوا و فرادا اوزان دودوا یو بس ڈسکشن یو بس ڈیبیٹ و فرادا زان اودری گا او لکھ کرو گا چدا سڑے چ کم خبر کئی دا محمد رسول اللہ کا خبر کی دا سما دا خیر دا کنا دا دا دا روح خبر دا کتلی ونی خبر دا قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی نون والقلم وما یسطرون اللہ تعالیٰ فرمائی نون ہم بتا تفسیر کی وے چی دا مخفف دی یو سنٹنس او دی یو جملے چی نبوت محمد حق نون نبوت محمد حق نبوت دا محمد رسول اللہ دا رشتونے دے او اللہ تعالی اور پسے قسم چھ وال قلمی زمانے قسم وی قلم بانی و ما یسترون او مستور او مکتوب بانی ما مصدریہ دے نون وال قلم زمانے قسم وی قلم بانی و ما یسترون او مستور او مکتوب او مخطوط بانی پلیکلی شیو شی بانی نو اللہ تعالی لگا سنگ ما تاس ذکر کو چھ دا قسم دا اصل کی شاہد وی پ جواب قسم بانی اصل کی شاہد بھی جواب قسم بانے اما جواب قسم مفاد دے ما بعد او دے ما قبل دوڑن کہ ول قلم و ما یسترون انک نبی صادق قسم ملی پ قلم او پ لکھن دے قلم والا بانے کہ تو رشتہ پیغمبر ہے رشتہ اور پس یہ فرمائے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون تلی ونے نہیں کنی دے خلق تو ہوا تو خوے نہ پوری کی تو خود خلق بھی ہے تا پور خلا کہیں نشتا وہ لاڑ سے لگ دے پوے سڑی تے پوس کا اتکون عبارات المجانین کذالک ستا پوستے ہو کا اتکون عبارات المجانین کذالک یہ ونی دا سے خبر کوئی شدا محمد چکے میں خبر کئی صلی اللہ علیہ وسلم نا عقل من بمتا تو ہوئی چنا لے ونے کو پرے دا عقل من دم دا سے خبر نشی کولے دا کمی خبر چ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نو محترم رو اللہ تعالی فرمائے وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء على الناس تاس طول بده انسانیت استادان دا محمد رسول اللہ دا امت ذمہ داری دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ با ما جا فی حقیقت النبوت و خواصها مستقل باب لیکل حقیقت النبو نبوہ و خواص چہ نبوت خواص نبی اغه ذکر کړی دی چہ اللہ په دې مخلوق کې خلق کې مفهمین سوک مفهمین چہ اللہ تعالی ورته فطری پوهه ور کړی او هغه یا فطری پوهه ډیولپ کړی او می نور پوهه ور سره هم حاصل کړی نو شاعت رحمت اللہ علیہ فرمایي دا غي مختلف مدارج دا غي مختلف مدارج وی پاگے کی یو سڑے وی اغوی حادی پاگے کی بل سڑے وی اغوی مزکی پاگے کی بل سڑے وی اغوی امام دا جماعت امام نا دا امت امام قال انی جاعلک للناس اماما دا امت او دا امام تعریف دا دے چی دے اصول او قواعد مرتب کئی او پاگے مانے تفقید جزیات کئی دے اصول او قواعد مرتب کی او تفرید جزئیات په کې دا سړی د امامت په مقام باندې ولاړ دی. د شاه رحمت الله علیه کتاب به وګورئ منصب امامت لګون دی لایف برته ملو شي. د محترم ورو عرض می کوستا خدمت کې او هغه بیا وای چې پاغه کې سلور مطلب کوي د نبی دجا د نبی او پنځم مطلب کوي په کې د خاتم الانبیا نو هغه طبقه هغه په فرد کې محصول کلی منحصر په فرد فی فردین ناغا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائے چیدہ خاتم الانبیاء خصوصیت داوی چیدہ دا بعثت مستلزم وی بعثت دا اتباع اٹھولو دا دا بعثت مستلزم وی بعثت دا اتباع اٹھولو لا یعنی پدھے کی چام ایمان راولی داغا حیثیت دا مرسل وی داغا حیثیت دا استاذ وی داغا حیثیت دا مبلغ وی دیو جو قرآن کریم فرمائے جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ایا مونږ دغه مدارک وکړ یک زور سره لګتي ده سره نه که وزالته عمر کړو ته هلته سمولیان صاحبان دي مولیان صاحبانو ورته شته الحمدلله نه هلته سمولیان صاحبان دي هغه هم په دې دنده من نه کې اخته په دنده کې اخته ها سود باندې کور اغسته سود باندې کور خرڅ کړي سوچ ته پوښتنه کوي استاد جی قاضي صاحب وي دا معاملات ټول حرام دي قاضی صاحب وی دا ټول معاملات حرام دي هغه وی دار حرب دي دار حرب کې امام صاحب وی چې سود کول جایز دي دار حرب دار حرب کې امام صاحب وی امام ته امام ابو رحمت الله علیه فرمایي چې سود کول جایز صاحب دا یو جزئیه لیکلی دا صاحب دا څه کوي ما وی صاحب دا ډېر کتاب لیکلی دا جزئیه په سمندر نه وکړ پکار دي صحیح محرمات نه جایز کیږي صحیح مې د امام صاحب الله علیه په میدان حرب فتوا دا غیر دار حرب باندې مسلم کړی یوا او مې دوی مخبر چې دا کله دار حرب دی او دا فتوا دی ولګور چې دا دار حرب دی مې دار حرب کې د مسلمان لپاره استوګنه حرام ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسكن بين الظهران الكفار والمشركين. د مسلمان لپاره چې په خدای او په اخرت عقیده ساتي هغه لپاره جائز نه دی ان يسكن بين الظهران الكفار والمشركين چې د کفار او مشرکین په مېس کې اوسي کم کفار او مشرکین چې په حرب دی ورسره کم کفار او مشرکین چه په حرب دی ورسره نو مورته کدا دار حرب وی خو مولا سے بستوګنه حرام ده او ما چې مولا سے بستوګنه حرام شه نه مولا حرام ده اجر مولا حرام نه مزور پسنی صحیح قبایلو کې وچا په خور نه یي مولا تختله صحیح غریب خسته کلا والے وا صفا جامع وي ځکه موږ مولیان خو غریبانانه مزان خو استری ساتو صحیح ځان استری ساتو دسه لوگوں نے غور لازم گیر باندھ رکھا گو چار اللہ خیراتی جماعت سر جماعت والا سر اللہ احسان کی دیکھ کے راضی نے مولا مزاج دیکھ معلوم ہے کہ مولا رس شی ورکو دے خوش آلے انشاءاللہ صحیح ندی دات رو بوتل کے ول ورچ صحیح اور تیری کہ الکحل نشتا انما مرگر تے مالا الکحل وارن اوڑے زکہ میں اگر پری زرو شی اسی جی میں اگر میں پری زرو شی اور ٹرانسفارمیشن سر دے امام سے دا دے امام مدد دے جے کم زمون امام دے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں ٹرانسفارمیشن سر دے شی حکم تبدیل شی صحیح نما هغه الکحل هغه شی پریزرو کی داغه ترانسفارمیشن شوی داغه استعمال جایز ده بهر تقدیر اوزی دا مسئله کوم طالب ټول چې زلار شن طالب ټول دا مولا گمراه شوی دی صحیح ازوان کې نتا سول گمراه شوی دی ناظران هغه شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې اوس دغه خاتم الانبیاء بعثت دا مستلزم وی بعثت دا اتباع ټول لا دته تابعدار هر یو سره مبعوث من عند الله دی او چې کله تا دا چا ډیوټي حوالہ کړی او تا دا ډیوټي سر ته موږ ته چې کوم ډیوټي په فزیکل میدان کې حوالہ دا کوم سر ته رسو دا خلک چې دفتر ته دي ایسو بجې دي لس بجې او بیا راوځي سو دو بجې صحیح دا ته نن تر پینځو پوری ډیوټي وی درشي لس بجې په دو بجې بیا راوځي دا مې کې کوم درې سلور غنټې چې دا په میټینګ تیر شي په ته میټینګ باندې یا پچای باندې دا ملکونه خیراتی ترقی نه کوي دغه یورپ او امریکای چې دا دومره ترقی کړي دلته دا کام چوری نشته هلته کام چوری نشته هلته دا فرق تر نشي کولای په روډ باندې شکل کار کیږي دا لیبر دی او دا انجینیر دی پہلے بر او دا انجینئر دے لیبرم یو ڈانگ یہ چولے سر پرستو دا غضب جامع او انجینئر سے اگو میو ڈانگ یہ چولے دا فرق بے آگا وقت معلومے چکل دا چھوٹی ہوشی او دے ڈریس بدل کی نو تا تو پتہ ہو لگی چھو او دا مرسیڈیز کی چروان دے دا خلوے سڑے دے خود دے خوم دا اگو مزدور پشان دا بل ٹویٹا کرولا کی روان دے زکر دا لیبر دے او کالا چھو دا کار موقع دا دا لیبر او دا انجینئر پاکی فرق نشتا صحیح زکه نه د انجینیر د سرویس زمانه ست شدا وی پرمن نه د لیبر د لیبر ست زمانه ست شدا وی پرمن او که کار کې نو سرویس دشته او که کار نه کې نو سرویس خطر نه بلکې ذکر کړه کله تر ته مسخره وک وان د امریکای یو د سوشل جوان یو د اکونومیکل هر چی سوشل جوان نه وان دام د دو الفاظ مې اسکی منډوي او اکونومیکل جوان دیم د دو الفاظ مې اسکی دی مې سوشل جوان پاره کې چې یو بل سره ملای شوی هاي سوي هاي او چروانه وي باي چې بل جدا کی وي باي نو ما سوشل جون نو سماجی جون دې هاي او د باي مس بل دین الاول اور څه نشته زکه تر وخت نشته اوس ایل د غنی چې بیا چای راوړه صحیح هغه تم واچو او هغه تم واچو او هغه تم واچو اکی نه کړ ډوړه ته به سار شي چې سره دا وخت نشته فلانی ڈپارٹمنٹ صحیح سوشل جون کے اکنامیکل جون کے او کور خوالتر چاشتنا کار با کین و کور کی باو سیگی که کار رو نکو یو میاش با کور کی دیو میاش بانی بسرد بچو پر پاد بانی پاد گرانو قدرمندو او ریدن کو تاسو دا مولانا قضی فضل اللہ پا آواز دا خطبہ جمعہ پا موقع باندی بیان او رئی موضوع دا اعتدال و میان روی تیار کردہ مکتبہ ابو بکر و اسلامی کیسٹ مرکز نیز جنرل بس اسٹینڈ شہباز مارکیٹ جہانگیر روڈ صوابہ خار موبائل نمبر دے 0300 عزیزان مسلمانان اورنو د جمعې د ورځې د بابرکت اجتماع کې د دې ځای د دوستانو په دعوت الله تعالی دا زرین موقع په لاس راوستا چې د دې ځای دوستانو سره د قرآن او سنت رڼا کې دیو مسلمان فرد ذمہ دارے سے دی او دی قرآن و سنت پا اساس دے بد فتنو سامنا و مقابل سنگ کئی پدے بنیاد بان سو خبری اغتاستا عرض کم پروردگار عالم دا نظام کائنات استوار کول و نباد دا انسان پا حیث دا خلیفہ و نائب دا دے کائنات و مشر جوڑ کو او اللہ تعالی دخپل دغ ارادے اظہار د فرشتو پوڑان دیو کو چیزی او نوی نوغا او نوی مخلوق د انسان پناما پیدا کوم د آغا انسان سر باندے د سیادت او قیادت تاج بپروتی د دا مقام با کرامت او عز و شرف والی او دغ انسان چه مقام عرفا و بلندوی نر دغ انسان بس وظیفا سڈیوٹی او ذمہ داری سعملیت او فنکشن دا بدل پغار پروتوی او دے با آغا ڈیوٹے او ذمہ دارائینا دا اللہ دا فرمان مطابق زان او دا براکی قرآن کریم دے اللہ تعالی دا دغیرا دے خبر اغپ دے الفاظ اکڑا او وی فرمائل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تعالی فرشتو تیرا ظاہر کر إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زد ازمکا کی خپل نائب و خلیفہ پیدا کو. اللہ تعالیٰ نو فرمائے لی خالق فی الارض آدم. اللہ تعالیٰ نو جاعل فی الارض انسانا. چدی زکبال انسان پیدا کو آدم پیدا کو. دوازح الفاظ دو ذکرنا اللہ تعالیٰ صرف و دولک یو غیر واضح لفظتا اوے فرمائے لی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان و آدم وینا پزائدہ انسان پہ اس میں صفتی بانے یاد کو صفتی نم بانے ایڈجیکٹیو بانے یاد کو پہ پراپر ناؤن او پہ نوعی نامے یاد نکو. خلیفہ پیدا کوم ذکر اس میں صفتی دا دلالت کئی پاغ وظیفہ فنکشن و ذمہ دارے باندھے. مڑے آگا چاہتا وہی چھ مرگ پیرا گلئی. عالم آگا چاہتا وہی چھ علم والا صفت ور پورے لگے دلئی. انجینئر آگا فرد تو وہی چھ دا ٹیکنالوجی نواقف بھی. ڈاکٹر آگا کس تو وہی چھ میڈیکل والا صفت ور پورے ور لگے دلئی. اس دے انسان تا اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے اس میں صفتی سرا چھ دے انسان بالا جوڑی گی چھ دا خلافت تقاضی پورا کی. ادروائز ہی ویل ٹوٹلی بین این اینیمل. بصورت دیگر دا بر دوخ پوز دناور ہوئی دا تا انسان بنشی ہوئے لے. ذکر دے انسانیت دا ڈیپینڈ اپان خلافت چھ دے با خلافت قائم ہوئی دے با خلافت اسٹیبلش کئی. بصورت دیگر کدے خلیفہ نہیں نو دے با انسان ام نہیں. او دے خلیفہ مانا سر نو دے خلیفہ مانا دا دے دا نیابتنا دا خلافتنا آغا فرد چھ سوک دا بل چانا دا ذمہ دارے پا اساس بانے دا آغا ڈیوٹی سر ترسائی. مثلا زی اوکار تا تا حوالکم برادر تب دا کار کے زما بیحاف باندے زما پا وکالت باندے دا وکیل چی عدالت کے دا موکیل طرف نہ پیش کی گی دا کلائنٹ طرف نہ پیش کی گی دے پا غا متعلقہ مقدمہ کے دا خپل موکیل خلیفہی او دے پا آغا انداز بانے مقدمہ پروسیڈ کئی اڑان دے چلائی چی پا کم انداز دا دا موکیل دا دن تقاضاوی خوا. او عزیزانو ما طرف تو گوری کہ استا یا وکیلو نسی زان دا پارا او تو ورتا دا وائے چی ستا ڈیوٹی بداوی چی دا کور با مالا گٹی اس کدے ستا دا گٹی دا پروسیڈنگ پدائے پدا سی انداز وکالت شروع کو چی دا تا پا زد دلائل قائمول چی فائدے ستا مخالف فریق تا ورسی دے بھی استا وکیل دے وائے جی او تا تی آغا وکالت نامو پس اخلی کنا اخلی چی خدای دے ورک کتا خلا پگڑ وڑو اخت زدی پا یو غال روانو تو خو یک سر زمانہ پا مخالف سمت پاند روانی. نو اس عزیزانو اللہ تعالی دغ انسان تا خلیفہ ہوئے. اس خلیفہ یو کس تا حل ضرورت وی چی دے پا خپل یو کار نشی کوئے زان دا پارا خلیفہ نیسی زان دا پارا نائب نیسی زان دا پارا ملاتر نیسی. اس اللہ تعالی خود دی حاجتون نمنزہ دے خدای کو چاہتا پا فنکشن کے محتاج نہ دے. دیو جن علماء کرام فرمائی چھے دا خلیفہ کانسیپٹ بداوی تصور بداوی تخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود چھے دے بزماغ جملہ دی چھے دا پرسنل لائف او ذاتی جوان سرا متعلق دے یا دا سوشل لائف او سماجی جوان سرا متعلق دے دا دا سنگولر او وحدتی جوان سر متعلق دے او دا پلورل او اجتماعی جوان سر متعلق دے دا پولیٹیکل او سیاسی میدان سر تعلق دے دا اکنامیکل او معاشی میدان سر تعلق دے پاغے کی چما ور تکم گائیڈنس ور کر لے دے با دا اغیر رہا کی خپل حرکات سکنات کئی تبی با دے زمان خلیفہی خبر خوب انشاءاللہ استاز دین تراغلے در خلیفہ تصور دے. نو قرآن کریم فرمائے وَيَسْتَعْلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ ززمکا کے انسان لخلیفہ نام پانے و دخلافہ ذمہ دارے پاساس پیدا کو چھ دے بخپل ذاتی جول کے اجتماعی جول کے بمعاملتی جول کے معاشی جول کے پسیاسی جول کے حکومتی جول کے زما فرمان و زما دا پیغمبر طریقے تا عملی جام بول چھ زما دا پیغمبر طریقے تا او زما فرمان تا عملی جام بول چھئی او عزیزانو اس زمونگا دا دعوی دا بلکہ دا مسلمانانو عقیدہ دا چھ خدای کم نظام دا دل پنا عملے کرے دے دا فطری نظام دے دا طبیعت انسانی سره موافق نظام دے او انسان چھ دا مشکلاتو دا حل کول دا پارا کم خپل ملغوبا و معجون جوڑائی دا خپل ذہن اختراع کئی خپل سے ڈیڈکشن او استنباط کئی خپل سے نظام او سسٹم ور کئی دے بتر سے حد اتا تا فائدہ رکی خو ایٹ لیسٹ او بالعاقبت پا یودا سے اتا او اندادن گہرائے کے بعد ور غرزئی چھ بیا بو واپس دراوتو لار تا تا معلوم نہیں خواہ تا سو گو رہی جی کله چې کیپیٹالیزم او د مغرب سرمایه دارانو نظام په خپلو بدونو برایو کې انتهایی پیک او چوټه ته ور ورسېده او انساني دنیا د کیپیٹالیزم نه بغاوت وکړ نو دی ته یو مسیحا میلاو شو د کارل مارکس په نامه چې هغه د کیپیٹالیزم د تور په خاطر د سوشلیزم او کمیونیزم تصور ورکړ او انساني دنیا دغا نظام زان دا پارا مداوو گرزولا آرے ہاتھوں غیر کی انیسو عملی کو خوبید ان سیونٹی ایرز پا او یا کالا کی دن آغا نظام ریورس گیرو لگو او مخپشا روان شو دن را ریورس لارو چی ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریاکشن این اپوزیٹ ڈائریکشن دا نیوٹن تھرڈ کا سیکنڈ لا دا تا سویلی دا سٹوڈنٹان دا نیوٹن سیکنڈ کا تھرڈ دا تھرڈ لا دا تھرڈ لا آف نیوٹن every action has an equal reaction in opposite direction اس عزیزانو capitalism اگر پنی جی ملکیت کے اگر پنی جی ownership کے پاغے کے دمرا آزادی ور کرے وا چھے دا majority یا دا عوامی اکثریت دا غی بنیادی حقوق سلب شو نو دا reaction اور رد عمل پتو گا دا غی دا تو دا پارا دا communism تصور اگر داو چھے نجی ملکیت totally ختم کا نجی ownership دا ٹوٹلی ختم کا او دا ریشن او دا رد عمل مانا دا دا چلتا پا نجی ملکیت کے انتہا ترسید لو نو کمیونزم پا دا نجی ملکیت پا خاتمہ کے انتہا ترسید خو چونکہ نظام آغا غیر فطری ہو ناکام شو نو خلقو کمیونزم واغستو او کمیونزم ناکام شو نو بس دا ایکشن او ریشن پا سیکولر دنیا کے دا ان پریکٹس دی نا کمیونس پا مالک واپس بیا چرتا لڑ جارج بش والا راغے بیا اگر غیب کی اوچت کل ایڈ والا ورکل امدادون والا ورکل دا غید اثرینو عبادہ وعدے ورطور اکڑی شن باغون ورطور خودل او منگا مسلمانان دل تا بغلونو غگوش خوشحالشو جی پس خوشحالش یہ رہ جی خود افغان ملت لو یا قربانی اکرا سے چلیو کہ جی روس واپس ورویستو یقینا داد دے صدے یو مائرے کر لے یو موجدہ دا چی رشیا کلم کم سٹیٹ پر ایکسپانشنزم پا اساس ورنہ نہ ہوتے دا او قبضے پہ کرے دا نروس بیا واپس چوئے دا اگر ریاست نہ دے افغان ملت دستوری ایمانی قربانے پا اساس رشیا دے تا مجبور کو چی اگر روس نہ واپس ہوئے ستا افغانستان نہ او نہ صرف دا چی افغانستان نہ واپس ہوئے تو بلکہ پا تام مشرقی یورپ کی پا مشرقی جرمنی کی پا یمن کی او پا تام دنیا کی کمیونزم تے ہو سٹ بے کشو پولینڈ کی مزدوران حالانکہ مزدور دا خود کمیونزم دا پارا کی دا کمیونزم دا پارا چابی دا کمیونزم رنبنے علم بردار سوکوی مزدور او کسان پا پولینڈ کی مزدوران دا کمیونزم خلاف سٹرائیکو کو دستا پتنا چیکو سلوار کیا او گورا یوگو سلاوی یا او گورا کیوبا او گورا مشرقی جرمنی او گورا عزیزانو اس کمیونزم خود دنیا متنفر شوا نمونگا مسلمانان دل تا خوشحال شو جی خو شوا خلقو دا کمیونزم نفرت ہوکا نمائی وقت دے دے ورکا ستا چر تا دا عقل نکان ہم شتا کدا عقل نکان دے نشتا دا سر پہ ہوگا لگا عقل لکار شروع کی عزیزا کمیونزم نا انسانی دنیا نفرت وکړه نو اسلام ته خورا نه واپس بیا هغه سابقه ګندګۍ ته لاړل د کومې نه چې را منډه کړې وه. او عزیزانو قیامت پورز دا تپوس الله تعالی مونږ دې مسلم امت نه وکړي چې انسانی دنیا دوه نظامونه ورکړو یو کیپیټلزم او بل کمیونزم. انسانان کیپیټلزم نه کمیونزم ته راوتښتېدل، کمیونزم نه واپس کیپیټلزم ته لاړل. تا دغه انسانی دنیا ته د اسلام مسیحیت ورښودلو چې ګلابا ته د کوم دک درد مداوا غواړې د خدای او د پیغمبر په دې نظام کې ستا هغه علاج په یو کمپلیټ انداز باندې هغه ګویا موجود دی. نو که ما او تا د دې ذمهدارۍ نه خوده برا شوي نه یو نو خدای به تپوس کوي که نه به کوي؟ وایه جی جواب تې دره کوي. خدای به تپوس اوس ما او تا خدای یوازې په دې نه پرېږدي تا مونځ کوو که نه دې کوو؟ او جی کوو مې. خدای وایي سره دې مونځ دې دوزخ ته ورسوئ. تا روجې نیولې که نه یې نیولې؟ او جی نیولې وې جی ورځئ سره دې روجې په دا دوزخ کې ورغورځوئ. خا ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا چا متعلق چی دا امت دا عقیدہ دا الذی هو افضل الخلائق بعد الانبیاء چی انبیاء و نباد انسانی دنیا کی رتبہ و مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر دا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پدی منبر بانے والا دے تقریر کئی بیان کئی خطبہ اور کئی وی فرمائی یا ایوہ الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ حاضر الآیا وی او خلقو تاسو دا خدای قرآن کی دا آیت لسترے دے صحابتو المتوجیشو چھے کم آیت ذکر گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم او مومنان علیکم انفسکم. رنبے دا الفاظ و معنی تا اغیر تا متوجہ سے بیا رستو چی حضرت ابوبکر دا قولنا اغن چور سراوزی اغا با یک سر دا دینا مخالف بھی خواہ. اللہ تعالیٰ فرمائل علیکم انفسکم پتا سبان استاسو نفسنا استاسو زانو ندی یا علا دلزم دا پر رضی پتا سبان استاسو دا زان زمدار ایدی لا یضرکم من زل اذا تدیتم تاسو تضرر نشد کول آغا سوک چه سوک دا زلالت غوایت و گمراہ شکار دی ذات دیتم کتاسو پخبر ہدایت بانی. اس عام طور دا آیت نا خلق دا مانا اخلی چه تا زان لنیک شا تانا خدای ستا دا ذاتی عمل تا پوز کئی گلاب تانا دا تا پوز تکی جستا گوان کی دے زید سکول دے عمر سکول دے بکر سکول دا تا دا باؤنڈری نا آخوا دے رشیا سکول دا تا دا دے بریازم سر لگی دلی بریازم یورپ سکول ورنمون خود داوی سر ماوز دے لالا سر خبر کولا ما چی شے ان تیوری یو شیوی ان پریکٹس بل شیوی پا تیوری کی خمونگ دا ہوئیو چه اسلام یو عالمی نظام دے ویو دا سکنو ویو یو آفاقی نظام دے او رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام طول انسانیت تولے گلے شو نو کم دے چه انسانیت تولے گلے شو انسانیت تنا لے گلے شوے ورنہ تبا بیا لگیاوی پدا تاما انسانی دنیا کے بلدی پیغمبر اگا فکر ڈیولپ کو کنا بری ڈیولپ کو نو چه کل تا خپل من سر دا ثابت کری دا دا پیغمبر فکر تا انسانی دنیا تا رسول نه دی نو تسنگ دا دعوه کې چې پیغمبر کم نظام راوړی دا آفاقی نظام دی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمه اللہ دی وجنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آفاقی د نبی کریم علیہ الصلات والسلام قبلہ آفاقی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام قرآن کریم آفاقی او د نبی کریم د امت نفٹول انسانیت تدا آفاقی و عالمی. اللہ تعالیٰ فرمائی ان اول بیت وضع للناس بیت اللہ شریف متعلق ہوئے چی دا دا امت محمد قبلہ دا خنیو فرمائل چی وزع للمسلمین او وزع للمؤمنین چی دا بیت اللہ دا گویا دی مسلمانان قبلہ دا دا دی قبلہ وال آفاقی و عالمی دا ٹول انسانیت دا پارا مانا دا دا چی آپ نے جد جہد کرنا ہے تا آکے سارے انسانیت قبلہ روح ہو کے کڑے ہو جائیں تاستر بترغیوی چه سو پوری طول انسانیت دا وزعال ناز دا فلسفی پاساس قبلیت مخکر نده. عزیزا نن پا دا آباد دنیا کی ډیر انسانیت د قبلې نه مخالف روان دی که قبلې طرف ته روان دی؟ مخالف روان دی. نو پته ولګېدا چې تا خپل عمل سره د پیغمبر آفاقیت ته نقصان رسول دی. فرمای چې ان اول بیت وزع للناس دا بیت الله شریف الله تعالی فرمای چې د دې وزع د دې بنا او جوړخ مسلمانانو د پاره نه د مؤمنانو د پاره نه د کلمه ګو د پاره نه وزع للناس دا د ټول انسانیت د پاره بنا شوی ده. یو او فرمای الله تعالی چې شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس الله تعالى ويمنح درمضان كما قرآن كريم نازلك نيو فرمائل چه هدى للمؤمنين نيو فرمائل چه هدى للمتقين نيو فرمائل چه هدى للمسلمين چه دا قرآن كريم دا دعوت پاساس بان هدایت تيواز مسلمان آل پارا یواز متقیانو یواز مومنان دا پارا بلکہ وی فرمائے ہدل للناس دا دی قرآن کریم دا ہدایت انداز دا بٹول انسانانو ٹول انسانیت بانے واضح کے اس عزیزہ مونگا دا خیٹے دا غم نیو خلاص چی جائے کے چی امت پزان دا ذمہ داری واخلی چی رازی دا قرآن دا آفاقی انداز انسانی دنیا تور رسو بلکہ دا بدقسمت ہے نا کسو د جون یو میدان کی دین عامی پټول انسانیت کی نظمون د تنقید نه غی خلاص نی تبلیغ والا دوستان د عبادت او فضائل دنیا کی یعنی دی یو خاص میدان کی دین خو عامی کر انسانیت کی وای کنا دین خو عامی یو زمون د تنقید نه بیا غی خلاص نی ټیکلا ستاور سره سل اختلاف کې دی شي چې بای دا فیلډ غستر دا فیلډ ولې ناخلی دا فیلډ غستر دا فیلډ ولې ناخلی دا ځان له جوړه خبر ده او چی دا کم فیل کیا غیر اسلام آفاقیت عملی کئی پا دیبانی مستا سا اعتراض تا سو اوبجیکشن دشتا نازیزانو قرآن کریم فرمائل ان اول بیت وزع للناس او قرآن کریم فرمائل چی انزل فیه القرآن هدل للناس دا بیت اللہ قبل والے دا ٹول انسانیت دا پارا عام دے دا ٹول ورتمائل کا دا قرآن کریم ہدایت دا ٹول انسانیت دا پارا عام دے دے ٹول بان دا ہدایت واضح کا او اللہ تعالیٰ فرمائل چی وما ارسلنا کا الا کافتا للناس پیغمبر دا تا ارسال دا تا بیست د تعالی گلو د تا مبوس کول دا ټول انسانیت د پاره دی صلاح عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے حضرت شاہ صاحب زک فرمائی کہ قرآن کریم بار بار ندا او آواز کئی دعوت او بلاو ور کئی نو کتا تا قرآن کی دا لفظ او دا دعوت پر نظر رازی ستا غگونی اوری چی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو نم دا قرآن پر شلگون زایا تا تا دا آواز پر غگ رازی او دا کلمات پر نظر بانے گوری چی یا ایوہ الناس او بدو ربکم یا ایوہ الناس او طول انسانانو نازیزانو دتا قبلہ آفاقی دتا پیغمبر آفاقی دتا قرآن آفاقی او دتا وظیفہ آفاقی قرآن کریم فرمائے چھ کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ تعالیٰ فرمائے چھ دا امت دا موسیٰ دا امت نہ بہتر دے دا ابراہیم علیہ السلام امت نہ افضل دے دا عیسائی امت نہ افضل دے دا یولا چوبیس ہزار کم بیش انبیاء امت نہ افضل دے ولی دا غیستر کی دوڑی او دا محمدی مسلمانان استر کی سلور دکھا ای پا دو اخ پوگر دے دل دی پا سلور اخ پوگر دی اگر ورکوٹ پندو چھتو دی دو منہ پیٹے چھتو لشی دا اگر قد کامت دو نیم فوٹو دی پانچ فوٹ دس انچی بلکی اتو فوٹا انسان پا کیمس تیرے چننا ہوندے پا دی بنیاد بانے افضل دی خیر علمم دی زکا چھے کہ عالم چننا ہونے دن سارے موجود دے اللہ تعالیٰ فرمائی نا کدا قوت بدنی دا خیریت و بہتر مایار وے دا بہتر پیمان داوے چھے چاتن بدن سمر فربا و توانا دے یا قد قامت سمر روڑ دے نا اللہ فرمائی عادیانو سمودیانو تو گورا کانو اکثر منہم قوتا و اثار العرض و عمروہ اکثر مما عمروها. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ پاغی کی دادنا سڑی قد قامت دے سنگلو پا کچ بانے دیر سنگلو دیر سنگلی دے سنگلو پا کچ بانے ادنا سڑی پائی کی دیر استا قد قامت عالم چننا تا دیر دن کا نظمہ پا خیال پا دے سنگلو بلس سنگلی نہیں کا لس سنگلی بنی اس اللہ تعالیٰ ہو فرمائل چھ کانو اکثر منہم قوتا دا غی بدن قوت دتان دیر زیادو جی اس تب وائل چھ پا فن و تکنیک بانے پا فنی مہارت بانے چھ ما کائناتو بانے سمر سائنسی محنتو کرو ترقیتا میں ارسو پا دے با افضلی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ فطرت کے ارتقا دا نیچر از ایولوشنری تا تا سا پا سائنس کے ویلی نیچر از ایولوشنری او تا سا ایولوشنری تیوری آف لامارک اینڈ ڈارون دا پرنٹان برگری ناستی دا لامارک او دا ڈارون ایولوشنری تیوری دا گویا دا سائنس پا کتابو کے ویلی دا تیوری دا عموماً طالبان تا پا درس کے وام وام لامارک والا ام تیوری دا او ڈارون والا ام تیوری نا او ضروری دا چی ہر تیوری دی پریکٹیسائز شوی خواہ دا ضروری نا دا دا سا پا سائنس کم دا شی ویلی دی چی بھائی دا تیوری دا سائنس دانان یو کانسپٹ پیش کرے دی اس دا پریکٹیسائز ام دا نا ہر تیوری پریکٹیسائز نی او پریکٹیسیبل نی چی تیوری تا پیش کرے خامخی دا اگر قابل عمل وی کل سائنس دان دا سی تیوری ور پیش کی دا سی تیوری دا سی ور پیش کی چی دا غیر عملیت سر اس تعلق نی خواہ خو بس یو فکر دے میدان تیرا ہو گردئی خلق لگیا ہی پی لے دے پی کئی دلائل چرتا دا آگے پا فیور کے چرتا دا آگے پا اگینسٹ کی دلائل را روان یو طرف نہ یو سڑے بل طرف نہ بل سڑے الاخر جی عزیزانو اس اللہ تعالیٰ فرمائل وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَغَمَرُوحَ اَكْسَرَ مِمَّا غَمَرُوحَ آغادیانو تو گورا دخپل دور د فن او تکنیک پالداز باندې انتہائی ماہرانو شړزم کې داسې فرټایل او کلټیویټر جوړ کړی وي شړزم کې داسې زرخیز جوړ کړی وي واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها چې تاسو او غرب داسې زمکه جوړوي نشي دومره فنی مہارت زرگون کال تیرے دو باوجود لا تاسو حاصل کرن دے خو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اغویزان انسان ثابت نکریش اغویزان خلیفہ ثابت نکریش نو اللہ فرمائی فارسلنا علیہم ریحا سرسرا پا غیم آفت راوستو پا غیم توفان راوستو اغیم دستام شکار کل کعلہم آجاز نخل خاویہ خدای وای داسې لوی لوی تنې پرتې وې لکه کجوه چې د بېخو بند نه راوباسي داسې مردار پراته وو مرغان پې لګیا وو ښه عزیزانو اوس پته ولګېده چې ته خیر امت ولې بهتر ولې ستا وظیفه الله وښوله چې کنتم خیر امت اخرجت للناس د تا بهتري دا ده چې د تا دعوت او د تا فکر دا بتام انسانیت دا پار دوار دنیا گاو دا خیر بائی سی قرآن کریم فرمائی کہ تزان پا دے بانے غالی صاحبے چھ زما ثقافت و تہذیب دا دے زما گویا جامع و نشست و برخاز دا دے زما جبا و خلاق دا دا زما قومیت و نسل دا دے پا دے بانے بالایم ز پختونیم زکر دنیا دا ٹول نسل نبالایم ز پنجابیم زکر مقام و مرتبہ بلندرہ زہر عبیم زکر مقام لوڑ دے نبی کریم علیہ السلام دا دا کریڈ اینڈ کاسٹ ڈسکریمنیشن او دا دا قوم قبیلی و نسل امتیاز دا خپلو تعلیمات و سرا حجت الوداع کی لار ٹوٹلی ختم کہے بالشک خواہ چہ دا سو ٹول انسانان یہی دا یو انسانی دنیا غری یہی دا یو اصل و روٹ نہ پیدا یہی وے فرمائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی علا لا فضل لعربی علا غجمی ولا لعجمی علا غربی ولا لأسود علا احمر ولا لأحمر علا اسود الا بالتقوى كلكم ابناء آدم وآدم من تراب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی خبر دا پتا چکے یو سرے پدے بنا باندے داغ پریارٹی ترجیح و فوقیت نشتا لور دے اولے زکر دے عربی دے لور دے اولے زکر دے عجمی دے پدے بنیاد بانے منزلہ و مرتبہ بلندن دا چی رنگ سپین دے دا تور دا دن لان دے دے لکا افریقہ کی تاسو گو رہی دا نسل پرستے حکومت او دا نسل پرستے حامل انتظامیہ چیلتے دا سپین مخو او د تورمخو لپاره دومره ډیسکریمینیشن او امتیاز پیدا کړی دی چې د سپینو خلکو ځان له بازار دی او د تورو خلکو ځان له بازار دی. د سپینو خلکو ځان له عدالت دی او د تورو د جرم ځان له عدالت دی. که یو تور مخه چرته خطا شي افریقي والا تور به مو لیدلی که خطا شي او د سپین مخو بازار ته لاړ نو د هغه لپاره کم از کم سزا دانه چې هغه دې هینګ شي او د پنځه تورو کې جوړ شي. دته دا حق چا ورکړو چې د سپین مخو بازار ته لاړ شي او یو سپین مخه کله خطا سره هم دا جسارت نه کوي چې د تور مخو بازار ته راشي ورنه اغلا بیا د خپل نسل د توهین او د انسلټ سزا ورکیږي. چې ته سره د سپین رنګه د تورو بازار ته تلې تا د نسل انسلټ کړی دی طالب حکومت په دې اساس باندې سزا درکوي. تاسو ما خبرانه پوهیږئ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ولال اسودا غلا احمر ولال احمر غلا اسودا الا بالتقوى. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائل چې د تور سپین باندې د سپین تور باندې صفوقیت نشتا صحیح امتیاز نشتا د تاسو امتیاز او د تاسو فوقیت هغه فقط په دې باندې چې تا کې تقوا مرتبه سمره ده. قران کریم فرمائل او تاسو سره تقوا یو نوی مفهوم خیم. قرآن کریم فرمائل چی یا ایوہ الناس او تور انسانانو. اس ما تو گورے جی دا غطور دبانے ام دا انسان دا لفظ صادق دے که صادق ندے یعنی دا حیوان او دا انسان پا نامیس کی او درے منو ہو ندے او انسان دے دا پنجابے دبانے ام دا لفظ انسان صادق دے کنا دا عربے دبانے ام دا لفظ انسان صادق دے کنا دا غریب او سپیرو چې په دالاره کې سپیرو مخ نیولې دي د دوه وخت روټایم خېټه کې نشته چې هغه ورواچي دام انسان دی که انسان نه دی. اوس ته په دې بنیاد چې ته دوه وخت کور خوري دې په دې بنیاد چې د زمانه چکر دې حالت ته راوسته دي چې غریب سره دوه وخت روټای نشته ستا انساني مقام د دنیا بلند او بالا شه او دې انساني اعتبار سره مخ په کته لاړ دې ډیګریډ شو او ته اپګریډ شوې ستا پروموشن شوې رزقه چې تا لکه د غوی په شان خوراک ډیر زیات کړی دی لکه د زناور خېټه ډیر زیات ډک کړی دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قطعا نه ولال اسودا غلا احمر الا بالتقوى. الله تعالی فرمایل چې انا خلقناکم من ذکر و انثا. مارکو پلار ولای چې دغه حصہ کم ده وایي یار د زوی ولی صنعت کې څه ده لہذا په انهریټنس او په توارث کې چې کله میراث تقسیمې نو دله به لسمه یې څور کې ځکه چې دا مخې سپېرې نیولې دي حالانکه تا سره شریک پلار او شریک مور دی دی خو دا مخې سپېرې نیولې دي چې یا ګویا دې دومره لټریټ نه دی څومره تعلیم چې تا حاصل کړی دی دې بنیاد باندې څه امتیاز تا. نو الله تعالی او ما او تعالی دغه عقلي رګ لټه ځراکو چې ستاسو په بالای نه تر کې خو آدم او حوا کې تاسو ټول شریک یې. کدا تور دی بیا دا هغه اولاد دی کدا سپین دی بیا دا هغه اولاد دی کدا مالدار دی بیا دا هغه اولاد دی کدا سپیره دی بیا دا هغه اولاد دی. اوس فوقیت دا اوسی حضور پاک فرمایي چې کلکم ابنا او آدم و آدم من تراب. تاسو ټول اولاد آدم یې آدم د خاورې نه پیدا او قران کریم فرمایل چې ان اکرمکم عند الله اتقاكم. پتاسو کې د خدای په نسبان دی ویری ویری ریسپیکټیبل ون اتقا سپرلیٹیو ڈگری دا انگریزی کی اس میں تفضیل دے دا لغت عربی پا اساس بانے ان اکرمکم پتاسو کے ٹول نزیات معزز اللذی اتقاکم آغا سڑی دے چھتک دیر تقوی دا. شیخ جیلانی چاہتا پوسک وی دیر تقوی مانا سدا حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جواب ورک اللذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ زیات متقی معنا دارا چه دا خدای مخلوق تا دا چا نفع دیر زیاده دا. نو سیو سره کوئی چه ما خپل ځان تا دیر نفع و رسولا نو پا دی بنیاد دا که انسانیت خونده را دی زکا زیده دا ځان پا نفع بانده دا دی قصابان و تخلان دی سپی مونگور تا کوتا یا کسا دب سپی وایو کوتا ناغی سوک مالک نی سوک اکلیم کئی نخوا کار چا والا تا ورکلا نو سوک پی خفکی یوم نا زکا سوک مالکی نی کنی زکم سپی چی مالکی نو تا والا تا ورکا چی غلی خفی کی خمون طرف تا خلق سپی ساتی جنگ دا پارا نو مجال لے چی تا دا سر توکر لی گزارو کدی و سڑی پس آتنی سپی بیان ٹوپک در پس راڑی ولی داستان زیاد معزز دے دا مانا جنگ دا پارا تا تلی در پارا ما می خاغست دا زپی کچان خروم در پارا ما بستر ریشنی می جوڑا کری دا کہ اس میرے ستا ما پنکے لگو لے دیر کنڈیشنر میں اور تا لگو لے دی داستان زیاد معزز دے ولی تو کلی گزار پہ ہوکا وزید دا کسا ڈفس پہ چی دا سوک مالک نہیں سوک مالک نی اوس عزیزا پخپل فائدہ خوا کو سڈرس پہ ہم پوئیگی زکا بغیر دا چا دا ہدایت نہ بغیر دا چا دا انسٹرکشن نہ بغیر دا چا دا تعلیم نہ سار وقتی دا باغ نہ اڑان دے دا قصاب تخوا تذان رسولے کا شیخ بس اضافی اضافی ٹکی را غرضی او زب زر زر تیر ہوں نو کہ نفل ازان رسول یا زان لگٹا پیدا کول کمالی پکار دے چی آغس پی بیا منگ دا محلی مشر کمی بری والا ورگو خواہ زکر چی غبیا پخپلا فائدہ بانے دیر زیاد پوئی گی خو اللہ تعالیٰ و فرمائل چھنا پا انسانی دنیا کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی زیاد معزز با آغی چھے دو چا انسانی دنیا تا نفر دیر زیاد دا اللہ مخلوق تا اس یو سڑے کپ ذات عبادات کے لگیا دے اچھا پھر چل سراؤنڈے کے اما غور کے لگیا دے دا خدای پولی ماتی گی دا پیغمبر پولی ماتی گی دے پا دے باندے دا خدای پنیز باندے اکاؤنٹیبل ندے دا دا محاسبہ بنے کی گی چھے گولا بتا خوزان لے جمعات گھٹی نہیں ہو خدا نور دنیا چې د خدای په قهر اخته وا ستاپ دې تندی باندې کله دې باکه ګونجه عمره غلی وا اوس عزیز زما او تا ول معاشره د الف نه یې پوری فرام ا ټو زد په ګندګۍ کې مل ګنده پرتره کنه ده پرتا اوس ما او تا تندی باندې کله ګونجه عمره غلی مونږ دین فقط دین عبارت ویل دي چې راځي چې بانګ ویل چې جمعه تلر شو راځي چې جمعه روز ده چې ځان ور اوسو جمعه مستوزان ور تخیس تری کوخه دنو تخیص رکو اور جمعی منزل ازان راو رسو جی او بیا پا دے غلط فیمائی کے پراتو چھے بس دو جمعی مست الو آرو او چھے کلم دو جمعی منزکو سنت جنت والا ملاو شے بس تمہا خواہ ترازے نیخ پر ایغبر جنت ترسوم خواہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چھے او دم او نبی کریم علیہ السلام صحابو انکم تقرون فی کتاب اللہ حاضر آیا پا قرآن کی تاسو دا آیت بار بار تلاوت کوئے چی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم پا تاسو بان لے دخپل زان لزوم دے چی زان برابر کئی کسو گمراوی او تاسو پیدای تینو تاسو بان اس ذمہ داری نشتا حضرت ابو بکر ہوئے چی قسم دے دا آیت دا مانا ندا دا آیت دا مانا تا بان ذمہ داری نشتا دا گونڈی دی بی بی نول دے تا باندې ذمہ داری شتا دا محلہ کې دی بیجنی ولې دا تا باندې ذمہ داری شتا دا ملک دی ولې دین په لار نه روان تا باندې ذمہ داری شتا دی دنیا کې ولې دین چرچا عام نه ده ځکه عزیزان ته په یو کور او په دوه کور نه خلاصېږي ځکه مولانا دی وایي چې کنتم خیره امته اخرجت للناس نو انسانان که امریکا کې اوسېږي خدای نه بغاوت باندې روان دي انسانان دي کنه دي که روس کی اسی جی انسانان دی کنی جی خو ما او تا تر کم حد زان او دا برا کرلے اغیت مو دا خدای پیغمبر والا فکر تر کم حد ور رسول دی خواه خو بس جی صرف دغل تکڑی جماعت کی منگا آوازو کی دوال تصف نیو ملگر آوازو کی استاج جو ای بیا دعاو کہ چی خدای کافران ٹول تبا کی دعاو کہیں انا زور تم ملگر تاو لینے تبا کی چی کافران پسی ور لے گی تاو لینے تبا کی کافر پر ولی تبا کی کافران دی خدای ٹول تبا کی ولی خدای ریچ چلی تبا نکی خواه خدای تا تبا کی چی تا سر کلمی پل وظیفہ و ذمہ داری لا تروس پوری سرتن رسول اللہ حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجۃ الوداع موقع بانے دا یو لاکھ سلوی خزار صحاب و عظیم اجتماع تا خطاب کو یو لائح ورکا یو جامع انسانی دستور ورک او دا سی دستور چھے غیر اسلامی دنیا خپل کرے دے نمخ پترقے روان دی او مونگا اگا کک کرے دے پلتا مواردی نو مخبتا نزل روانیو خواہ زکر نبی علیہ السلام دا انسانی دنیا دا پارا گئی کہ دستور خود اسلامی دنیا دا پارا نا ویچے کہ انسانی دنیا اخپل کی نو آگا انسانی دنیا با کامیابی دنیاوی اعتبار سرا او کہ اسلامی دنیا اخپل کی نو دی با کامیابی دنیاوی اخروی دوار اعتبار سرا او آگے نباد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر اجتماع توے چی الا حل بلختو وی اوک ملگرو مال جواب را گئی آیا ما تاسو تا دا جول پٹولو شو بجاتو کے کامل فکر درک کوتا ہی میں کرے دا صحابہ کرامو جواب ورک چی بلا جی تا مونتا دا جون یو شو بنا کساو نا تمام اپنے خو دینا دا پا ہر میدان دے مونتا تعلیم راک مونتا دے او خود چی متیازی والے کے نو دا سے بکے چی لویا و دسما دے کے نو دا سے بکے چی کپڑے غصے پا دے انداز چی و باسی پا دے انداز چی روٹے خورے پا دے انداز چی و بس کے پا دے انداز چی خرسول کے پا دے والا چی اغسطل کے پدے والا چې په اجاره ورکول کې پدا سینداز په اجاره غستل کې پدا سینداز چې مالک ډینګ بردای چې نوکری فنکشن بردای چې محکوم ذمہ داری بردای چې حاکم نو ډیوټي بردای چې سپاہی نو کردار بردای چې جرمیر نو کمان بردای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پریکٹس دا ټول سیزونه امت ته ورخودل ځکه ځان دنیا ته په حیثیت د موجر ورخودو چې زه شیتا چاته په اجاره ورکوم ماته ګورې ځان دنیا ته په حیثیت د مستاجر ورخودو چې زه چانه په کرایه شی اخلم ماته ګورې ځان په حیثیت د سپای ورخودو چې زه د بل په کمان کې جنگیږم ماته ګورې ځان په حیثیت د جرمیل ورخودو چې زه نور باندې کمان کوم ماته ګورې ځان په حیثیت د محکوم ورکار کړو چې بل سکرا باندې حاکمی زما کردار ته ګورې ځان په حیثیت د حاکم شناسا کو جزکل حکومت کوم بیا زما کردار تا ګورا استادیزان سرل دی جامع ماډل او د دې جامع نمونه کما او تا د ایره غیر نظام پس ورمنډکو دا د عقیدې نقصان دی او کنه دی جواب دې راکوي دا عقیدې نقصان دی کنه دی او عثمان علی لالا تپوس کو چې جی شریعت بل خو نافذ شه شریعت بل چونکه بیا فوری تقریم شروع کو گئی دی لالا تم یو لطیفه ویلا اغه میاں صاحب چې کله بیان وکړ چې شریعت ان شاء الله زنه نافذ کوم موږ ته وازونه او نصیحتونه وکړل وازونه او نصیحتونه چې یو شوډ ډو اینڈ یو هیو ٹو ڈو آپ کو ایسا کرنا چاہیے تاسو لدا سے کول پکار دی قوم لدا سے کول پکار دی قوم لدا سے کول پکار دی نو مې الګ نه خود خنساګانو کړي میری ته خنساګا او زما لاس کې طاقت نشته زړه ته ادري کم پدې مهراو ممبر کې نصب وای چې تاسو لدا سے کول پکار دی ادا سے اته زما لاس کې طاقت راکا نصب هم چې تاسو لدا کول پکار دی دا به کې کني را سټ و پر کومه نه ښه دا سره میجارټی نشته ستایسته کاګ دا حکومت په سبون یاد اخر تا دا حکومت په اساس باندې سکردار نوجي یو لوی نصیحت وکړه نزد اسلام آباد پدې هوایي اډه باندې د دې جمهوریت اتحاد یو مرکزی مشر دې پیر دې اگر هم ملاو شو ماتے چې قاضی صاحب ماوی جی وے صاحب والے تو خوش ہو گئے ہوں گے میاں صاحب نے تو شریعت کی بات کی میں آج ہی بہت خوش ہیں وے ہاں نا وہ تو پکے مسلمان ہیں نا سرحد والے پکے مسلمان ہیں میں وہ پاخ مسلمان آدھی وے چاہ تو کس انداز سے خوش ہیں میں اس انداز سے کہ شریعت کا مجدہ سنتے ہی گھی کا ٹن اور ڈبا 40 روپے مزید بڑھ گیا اور آٹے کی بوری میں 50 روپے اضافہ ہو گیا راتوں رات میں ہمیں تو شریعت کے آثار اور شریعت کی نشانیاں پہلے ہی رات مل گئی من کو شریعت مانے پڑوں بیش پہ مانے انشاءاللہ زرخیز اور شاداب شو چھے دے غڑو ٹن سلویخ روپے برش اور دے اڑو بو رہے 50 روپے مقبو برا لانا وے نہیں جی ایسا تو ہوتا رہتا ہے نو مائے لکہ من کو جی دا شریعت شریعت کیوں دا مسلمانان را پسیر آروانی ان من گر تر خدای دا قرآن یو خبر کردا کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم اللہ تعالیٰ فرمائی ما تپوسو کرا تو سرے تاس موس پسو کرو نوی چی مونزا مومن پا یو بجا کرو میں نن پا کیسو سرے آیت سنا وی نن خو مونگا ویلی امدادی چی یو نیو پورے او منظر مونزا سو زکر چی مقصد دے مسلمانان تا دا خبر ور رسول دی اللہ تعالیٰ دیو کی چی زا خبر وکم خالص اللہ دا پارا تاسو وائے آمین او خدای دیو کی تاسو وائے خالص اللہ دا پارا زکا عزیزانو دقا دا خدای کور کے دا کور نباہر ہوں کو پا دے کور کے دیر ومن یرد فیہ بے الحاد بے ظلم نزق من عذاب علیم اللہ تعالیٰ وائے ناروا چی دا بیت اللہ نباہر کے نوم ناروا دے خوچی بیت اللہ کے نو بیا دیر ناروا دی نو ناروا چی جماعت نباہر کے نوم ناروا دے خوچی جماعت کے دن ناروا کے نو بیا ہڈیر ناروا دی نو د خدای کور کی چې خبره کو نو خالص د الله لپاره به کو نو تاسو لګ ما طرف ته متوجه شئ عزیزان نو دې ملګری را تو وی شریعت بل نافذ شو جاری کا ما خوش وا شپک کالا په سینټ کې یو شریعت بل د مختلفو کمیټو نه تیرې درا تیرې دو تاسو به کتنی مختلفو کمیټو تیرې درا تیرې دو او شپک کالا بعد پاغه باندې کنسنسس او اتفاق پیدا شو یونائیټډلی اتفاقی انداز سره دا ملک ټول دینی جماعتونو هغه شریعت بل سره اتفاق وکړ او دا آئین پرو سره حکومت باوندو چې هغه د سینټ منظور کړ د شریعت بل هغه به اسمبلی ته راوړو د اسمبلی نه منظورو که اسمبلی په کیسه ترمیمونه ممکن ګڼل هغه به پکې کول نور د حکومت ذمہ داری و چې اسمبلی ته به دا بل راوړي ځکه د پارلیمنت ایوان بالا هغه بل منظور کړی دی نه راوړو د خپل اندیکو وجه د معیشت سودی نظام ته هغه شریعت بل سره دچکه لګیدا او ستا معیشت دا سیکولر دنیا سره تړلې دي د تا د سرمایدار او جاگیردار او مفادات دا انټرست سره تړلې دي سود سره تړلې دي اوس کوم نظام چې په سود باندې ضربې کاری لګی هغه د دې ملک بر سر اقتدار ټولې ته قطن قابل قبول نه دی او چې سودی نظام په کومه معاشره کې برقرار پاتې وي د معاشرې نور شوبې د شریعت په سانچه کې اچول سوای د دینه بل څه خبره ده دې مثال ورکوم سوای د دینه بل څه خبره ده چې تاسو د خپل جماعت د مورې سره تړلې چې موږ کوی کې منګت پرې وته دي څه شي منګت پرې وته دي منګک ورته وایي کنه ځکه د پروننسیشن او تلفظ کرا فرق وي ما هم دغه خبره هغه ته مروتو کې کوله ای راته ټولو نیغ نه کته چې دا منګک بس بل یاریت ورته وای ما تاسو ورته سوای ویم ژاکی بولم ژاک نو دغه ژاک دی او کمګک دی او کمګه دا او کمنګک دی هر بلاچ دا خدا شوها تا وې موریس ته چې منګک پر یوته کوي کی او موریس یې به چې سلوی فنزوس بوکې ته وباسا تلاړي د فنزوس په ځای سل بوکې وېستي بس ور دی وېستي کوی له وونه بالکل خالی کو او واپس رالی موریس تا فنزوس بوکې وې ما کوی ټول د وونه فارغ کو او موری صاحب وی چې منګک تا ورته چې موری صاحب تا خو د منګک تذکره نه وکړي چې کني منګک ته وراو بس تا خو یې اوبه ته وباسه د منګک تا ویلې نو هغه پکې صحیح سالم پرې خو ده نو اوس عزیزانو ستاسو فتوا سره چې دا کویه پاک ته کپلیت ده او چې قیامت پورې ته اوبه راو باسه او دا منګک په خپل حال باندې پروت نه دا پاکی کپلیت وي نو عزیزانو سودی نظام سره دا داسې ده لکه کویه چې بوکې راو باسه او منګک په خپل حال باندې پکې پروت وي او دی لالا را تر یو لیڈر ذکر وکړو چې هغه نن بیان ورکړی دی چې ما لا یدرک کله لا یدرک کله چلو جو کچھ بھی ہو گیا سو اچھا ہوا کچھ نہ کچھ تو مل گیا کچھ نہ کچھ نظر تان چ مل گیا کم سڑے چ تا زان نہ پارا امام من لے دے تا زور سر اختلاف تے خو چ تے کم سڑے امام منی مقام استان نظر کے دا ابو حنیفہ نہ بل بالا دے دا شافعی نہ بالا دے دا احمد بن حنبل نہ بالا دے د امام مالک نہ بلند د امام مقام دے ورکڑے دے دا عصر مفکر بلے دا ابو حنیفہ خبر پرے دے دا خبر نشی اگنور کولے ستا آغا مفکر پخپل کتاب کی لکھی دی چھ کچر دا معیشت نظام اگر ٹوٹلی دے اسلام پر رنگ کے رنگ نشی او صرف جنایات والا نظام حدود والا نظام چھ غل نہ بلاس کٹ کے زناکار با سنگسارے قاتل با قصاص کے شرابی تا با کوڑے ہی لگے پدا سے معاشرہ کی دا خدای دا حدود نافذ کول دا با کوئی عظمہ پنیز بانے ظلم بھی خواہ ملگریہ یا خو بیا دری حرفی لگی پا اخپل مشر باندے چھ زاغا بانے دری حرفی لگم او یا با دی اخپل خبرینا ایز یو ور دا با وی ڈرار کیا مخ پشا بزے خواہ خوزیزان رو دے قوم حافظہ کمزوری دا دی لیڈر سر محاسبہ نے کہی گئی ور سر جواب رکھو ایجی منگا لیڈر سر محاسبہ کو نہیں کہو ور سر کنیم دا لیڈران دیش دی سلو اخکالا ما ہوتا ہے جسیو کرو ما ہوتا ہے ڈیفراج کرو عزیزانو مولانا خو کلتا اختیار نہ دے ورکر شگنے تو ہوئے چی مولانا مون سر دو کہو کرا اس کل مولانا دے ملک مشر شوئے دے جواب رکھو ایجی مولانا دے ملک مشر شوئے دے اس کا کم مولا پا آغا نظام کی دا پرزی پا حوالہ مانے ورفیٹ شی نو دا آغی غریب کو مجبوری چی آغا مشنگی سنگا چلی گی نو دا پرزی بور سرم داس چلی گی کنی تو گورا کم مشن پا یو غالا چلی گی یو پرزی بغاوت کو چیزو نا چلی گم سو بولا رہے نو تاسو بکتی چی پرزی پا میز بائنی مشی خواہ او یا که یو پرزی دا ہوئی چیزو بلکل پا دی مخالف سمت روانی مشن پا دا سر روان دے دا میخ پا دا سر روان دے نو دا میخ جوندے پا دکی دے شی نو ما ہوئی چی کم مولا دا نظام کی فٹکی گی نابا دی نظام سر چلی گی دا چلی چې دا مشینری ټوله یکا یک بدل شي اوس ته وایي چې ښا نو د مولیانو په حکومت کې راتلل لازمي دي نو ما طرف ته وګورئ جی ما په الیکشن کې یو خبره کوله د قوم لیډران ټول قابل احترام دي ما په الیکشن کې ملګرو ته وی ما لکه د دې قوم همدردی چې کله هم چا حاصل کړی دي لړومبه ورته خبره د دین کړی ده بالخصوص پښتون قام ځکه د دې مزاج د دین ده د پښتون قام مزاج د څه دی نو چې چا هم ځان پسې روان کړي خبره ورته لړومبه څه کړی ده روستے اور پسی صبر شے تڑوے دے خڑمبے خبر دا دین کرے دا پختون کام کباچا خان مرحوم زان پس روانو نو دے پختون کام تے ہوئے را پاس ای قرآن ازادو ویلیو دا سے کنی ویلی نو بیاوائی ویلیو جنا سے مرحوم دا زان پس روانو نو دے پختون کام تے ہوئے را پاس ای پاکستان کا مطلب کیا او دا پختون کام کو بوٹو سے افزان پس روانو نو ورتے نارا لگو لے چی اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہے تو سوشلزم سے مراد محمد زکایی تا پتا دا چی بغیر دا دین دا خبری نا پختون کام چا پس روانے گی نا خو بس دا یم سر پی نارا بانے دو کشی نا بس آواز پسی ور روان شی بیار سڑی وقت غلائی نا گوری خواہ حالانکہ ما آخپل حلقہ کے ملگرو تاوی میں ٹول زمیدار یوں زمیدار یو زمیدار سر کور کی چوسار دے چوسار پیجنے کن نا سوان نی سوان سوان آغا و عزت لور جوڑو یو بل زمیدار سر کور کی اس پندا آغا و عزت رمبے جوڑو یو بل زمیدار سره کور کې اوس پنه دا او عزت کوداله جوړوم اوس دې خبرو سره خو اختلاف نشته اوس پنه کود نه کوداله جوړه کارواله شیره په کار برازي رمبه دې جوړکا فائدې واله شیره فائده بدل کړي لور دې جوړکا ستا سکار یا دبل چا سکار و پکېږي اوس جوړې به کمزه نو د فن ماهر لبه وړي د لوهار دکان ته بزي داغه بټای ته به رسې تبي بستا دا اراده عملي کیږي اوس ما وې د دې لیډرانو خبره د ټولو قابل احترام و چه قرآن ازادول پکار دی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہے تا طول خبر قابل احترام دی خوچ دا کل عملی کے نو لکہ دلور جوڑو لدہ پارا چه دلوہار کوٹی تور منڈوے دلرگی قیمتی کول لدہ پارا دلرگی مستری تور منڈوے نو دے خبر عملی کول لدہ پارا بر دے افغان کالونے مولوی سے درا منڈکے تبھی بنا خواب شرمندہ تابع کی گی کنی عزیز تدگا اس پنا واخلا ادلوہار پزائے ترکان لے ہوسا چی دا مالا لور کا دی سوان لبدا لبیڑا غرکا کی خواہ دے بدا تباہ و برباد کی زم خو بیرام دے خبر غر ککرا چی مونگ دا چاوال غلائے نگورو خو کبے نظیر سای برا لاوی چی اسلام راولم نمونگو دقا دے کنا دا خو دا بوٹو شہید دور دا او کمیان و شریف سے برا دے او غوی چی اسلام راولم نمونگو چی دا خو رضی اولک سے بولا جناح سے صحیح جانشین دے نو بس دا قوم پہ ضرور دو کشی اپ اور پسی اور منڈا کی خوا حالانکہ قرآن کریم سوئی ما تو گورے جی قرآن کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دنیا تام انسانا پا دے خبر متفق دی چھے مال یو دا سے ریاست پکار دے یو دا سے مملکت پکار دے یو دا سے حکومت پکار دے چھے صحیح مانوں کے آغا ریاست تا گویا ویلفیئر سٹیٹ ویشی یو فلاحی و رفاہی مملکت ویشی یو فلاحی حکومت ویشی ذکر ٹھوڑا دنیا کی سوچے دے کم نظام سہارا خلی نداغ دعوت آئی چکہ دا نظام عملی شد نو دا ریاست با فلاحی ریاست وی دا ریاست با رفاہی ریاست وی دے کی با دا انسانیت اکرام و احترامی او انسانیت با محترم کی گی سسرا نو بس کدے آخری خبر دا بیان تاسو یاد رکھلا نو انشاءاللہ چی بیا با تاس دا ضرورت پیدا نشی دے بل جانا تا پوس کولو خدا خبر دیر احمد چی ریاست دے با رفاہی کی گلا دے با فلاحی کی گلا کیپیٹلزم والوی چی زمون نظام ریاست نا فلاحی مملکت جوڑی کمیونزم والوی مون والا نظام تے فلاحی جوڑی سیکیولزم والوی مون والا نظام تے فلاحی جوڑی بلزم او بلزم والوی چی زمون نظام سر ریاست فلاحی کی گی و رفاہی کی گی او خدای وی زر تخیم چی رفاہی مملکت دا ٹول انسانیت بنیز بانے پا دے دو پیلرو بانے والا آردے یو دا در فلاحی ریاست تصور بداوی چی تا تا پا خپل جان پا مال پا عزت پا عقل او پا دین دا پنزه سیزونه دیخوا دیتا وی اشیاء خمسه النفیسا پنزه قابل احترام سیزونه عقل ستا عقل دا تا تا قابل احترام دیکن دی قابل احترام وی جی دا منشیات و استعمال شریعت ولی ناروا کرده یا حکومت ولی هیروین پسی لگی دلی حکومت ولی هیرو نو پا دی خبره که بتاسو ما سر اختلافو که زکر اتاز زمان لغون زیاد پوی یری کنه زب وام چی پا دی بنیاد با حکومت لگی دلی چیر دا خلق پا ہیروین بانی لیونی نشی زائی پا زائی نالای که پراتنی اتاسو بوی چی نجی دا تاویلو علتاو که حکومت منشیاتو پسی او انٹاکسیکنٹ پسی زکر لگی دلی ری چی جارج بوش کاکا دی بانی خفا دی خواه چی حکومت آن پا دی خاطر ہیروین پسی نی لگی دلی پا دی بنیاد لگی دلی ری چی بوش کاکا پا دی بانی خفا دی چی دا منشیاتو امریکی ترازی امریکی والا لیونی کئی خواه نو گویا د بوش په بها باندې زمونږ حکومت لګیاي هیروئین پسې ورنازیدا د دغه حکومت ذمہ داران تور شخپل منې وګوره خپل ام پی ای وګوره خپل منسټران وګوره طرف سران وګوره په ګاډي باندې پلیټ لګیدلې ام ان ای او د یو یو ام ان ای پینځو ګاډو باندې ام ان ای او ام پی ای بورډ لګیدلې او په دې اٹک چک پوسټ باندې تر کراچۍ پورې دا غي چیکینګ نکېږي دې ځای نه پکی هیروئین واچي الته ورسه یو د تنې بیرونی ملک ور دیږي عزیز اسما او تا افغان قانونای ولا د خدای غریب دې ځان له دوه وخت روټه پیدا کی دا ډېر لوی شی دی اوس دې هیروئین غلو ته کم ځای تیار دی اته دا پته ده چې هیروئین نه اسی دار وړو سوډه را سره مرونی ولا او پکې یو ځل گرفتار کړو تا سره هیروئین نو په دې ملک خدای غریب دک درد مداوا بیا سو کول نشي بیا به دا غریب سو کا خلاصي ښه او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې انما هلک من کان قبلکم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه رسول پاک فرمائل چې تاسو نو وړاندې امتونه الله تعالی په دې هلاک چې دا غیب قانون کې طبقاتي امتیاز او دا غیب قانون د مالدار لپاره یو شان او د غریب لپاره بل شان او د بس او طاقت د مالک لپاره یو شان او د بے بس او بے طاقت لپاره بل شانو استک بلی خپل محاصره دی نظر واچو ستا د ملک قانون دا د مالدار د پاره یو شان او غریب د پاره بل رنگ دی کنه دی جواب تیز راکوي جی د وس او طاقت والا د پاره یو شان او بے بس د پاره نو نبی کریم علیہ السلام وای چې لازمی نتیجه را را چې دا قوم بم هلاکی جو دا ملک بم تباہ و برباد کی الله تعالی دې مون محفوظ مامون کی تاسو ټول امین وای ناظران از مې کوله تاسو خدمت کی څه خبره مې کوله که تاسو ته یاد نه نه ها اوس منشیات عرض میں دا کو چی عقل دیکھو گرے جی عقل دین عزت مال او جان دا پینزو سیدنا تا تا محبوب دی او تا دا غواری چی زمان دا پینزو سیدنا کامل پا امن وی او محفوظ وی اس دیر پارا دو سیدنا ضروری دی یو شیدہ چی پا ملک دنگا فساد نی پا ملک ڈکیتی نی پا ملک قتل و قتال نی بلا وجہ و جل نی ریاش نی ہنگامی نی کنی تو گورا دغا ملک نن اوس د انګریزي اخبار ما سره پروت دی په دا اخبار کې مې ولوستل چې د ډاکوانو د حکومت خبرې ناکام شوې د دنیا په تاریخ کې لومبنی لعنتي حکومت چې ډاکو ته پیرل او متوازی حیثیت ورکو او ځان سره د یو فریق په حیث باندې کینو چې ما سره خبرې وکا ستا شرایط څه دي دا چینیان به څنګه راپردي پردي او جاپانیان به څنګه راپردي نو دغه اخبار لیکلي دي چې خبرې ناکام شوې خبر څه شوی دې معنا دا دا چې پسین کې حکومت د جام سیب د ډاکوانو دی د ډاکوانو چې کوم ملک چې کوم ملک حکومت د ډاکوانو نه په هغه ملک کې عزیز زما جان به سم محفوظي زما مال به سم محفوظي زما عزت به سم محفوظي زما آبرو به سم محفوظي ما طرف ته ګوري او قران کریم فرمایي ما طرف ته ګوري قران کریم فرمایي چې دی یو رفاهي مملکت او د فلاحي ریاست تصور داري چې یو پکې امن وي سوی پکی جی امن او دویم پکی داوی چی پا اغی کی لوگا نیخا چی پا اغا ریاست کی لوگا جواب رکھیں پا اغا ریاست کی لوگا نہیں او یو پکی امن وی او قرآن کریم دو زیادہ ذکر کرد قرآن کریم فرمائے چی وزرب اللہ مثلا قریتا آمنتا مطمئنتا یاتیہا رزقہا من کل مکان فازاقہا اللہ لباس الخوف والجوع بما کانو یسنغون اللہ تعالیٰ فرمائل چی مکہ معظمہ یو داس شہرو چی رفاہی مملکتو فلاہی ریاستو خلق دلوگ نپامانو خلق دنگا فساد نپامانو دا غی جان محفوظو دا غی مال محفوظو خو اللہ وی کل چی غی زمان دا نظام نبغاوتو کو فازاقہ اللہ لباس الخوف والجو خدای وی ما پی لوگ راوستا اللہ تعالیٰ وی ما پی بدم نی راوستا یو سڑے بکور کے اوزان بے خطر کی محسوس نو عزیزانو دا قرآن دے آیت دا خبر واضح او ثابت کرا چی رفاہی مملکت او فلاحی ریاست دا با الگو یا مرض وجود کی راضی چی دا خدای نظام عملی شی دا خدای نظام با کل عملی کی گی چی پوہان دا دل دا اغی لاس دا قوت او اختیار راشی نو دا سولانے چی مال قرآن کریم کم آیت ویلے دا اغی مختصر ترجمہ ہو رہے دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائل چی الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو لپاره تاسو دل کامل کو واتمنت علیکم نعمتی او تاسو باندې خپل نعمت تام کو ورزیت لکم الاسلام دینا د تاسو لپاره د نظام په هیڅ باندې ما اسلام په تور نظام راولې اسلام نه په تور نظام او دویم آیت کې الله تعالی فرمای چې ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نسباله مرضی او پسندیده دین او هغه دین چې انسان له خیر ورکول شي باب د نظام کې هغه اسلام دی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین او سوای د اسلام نه چا چې کوم شی بطور نظام خپل کو الله تعالی وې دنیا به رسواوی آخرت بے تباہ و بربادی او کم حدیث سے میں لسترو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چھے تبا کلوینی چھے حکومت با یو خواروانی قرآن با بل خواروانی فلا تفارق الکتاب خو تبا دا قرآن مقابلہ نکے تبا دا حکومت مقابلہ کے نداسو خبر ہوئے چھے دن پاساس بے تاس توکرے اللہ دے مالا او تاس طول رضی بانی دا عمل توفیق در کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میدان تد محشر محمد مصطفی راضی آئے میدان تد محشر محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی پوگ مزا کان دمتی صدا راضی آئے پوگ مزا کان دمتی صدا راضی آئے رازی گناہگارانو استقبال لرا ورزو رازی گناہگارانو استقبال لرا ورزو رازی گناہگارانو استقبال لرا ورزو سردار دما دینی عجب جلوانو مارا زیا سردار دما دینی عجب جلوانو مارا زی میدان تد محشر محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی پوگ مزا کان دوماتی صدا راضی آئے پوگ مزا کان دوماتی صدا راضی آئے پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوائے پاسری نورانی تا دلولا کوی جلوائے پاسری نورانی تا دلولا کوی جلوائے آغستے یہ زیبا دم و زمیل قبار آزیائے آغستے یہ زیبا دم و زمیل قبار آزیائے میدان تد محشر محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی پوگ وگ مزا کان د امتی صدا راضی پوگ وگ مزا کان د امتی صدا راضی سخور کمال ایک تریا وراندی رستو پا خدمتا سخن کمال